Mariette Krol met het NOS-journaal. Israël heeft de resolutie afgewezen waarin de VN-veiligheidsraad oproept tot verlengde humanitaire pauzes in de Gazastrook. In een verklaring zegt de Israëlische ambassadeur bij de VN dat de resolutie losstaat van de realiteit. De Veiligheidsraad werd het gisteravond voor het eerst eens over een tekst over de oorlog tussen Israël en Hamas. Het was de vijfde poging en de terreuraanvallen door Hamas van begin oktober worden er niet in veroordeeld. 12 van de 15 lidstaten stemden voor. De VS, Rusland en het Verenigd Koninkrijk onthielden zich. Rond Haaksbergen in Twente kunnen binnenkort nieuwe putten worden geslagen voor de zoutwinning. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft daarmee ingestemd. In Twente wordt al tientallen jaren zout uit de bodem gehaald, maar bewoners zijn nu ongerust over de nieuwe boorputten. Die zijn veel zichtbaarder in de omgeving en bewoners zijn bang voor trillingen en bodemdaling. Tegenstanders van de zoutwinning gingen de afgelopen avond toch akkoord, omdat producent Nobian heeft beloofd dat er een garantiefonds komt voor eventuele schades. En een 19-jarige man die in mei op station Amsterdam-Bijlmer Arena een man mishandelde, is veroordeeld tot 120 dagen jeugddetentie, waarvan 91 dagen voorwaardelijk. Omdat hij al bijna een maand huisarrest had, hoeft hij zijn straf niet uit te zitten. Het slachtoffer werd 's avonds belaagd door een groep jongeren. Op beveiligingsbeelden is te zien dat hij werd geschopt, geslagen en uiteindelijk op het spoor geduwd. Maar toen de politie kwam, was hij nergens meer te bekennen en sindsdien is de man spoorloos. Toch zijn er 12 verdachten aangehouden. Op de 19-jarige verdachte na zijn ze allemaal minderjarig. Het weer, vooral in het midden en zuiden regen. In het noorden opklaringen bij 3 tot 6 graden. In de ochtend op veel plaatsen droog en in het midden en noorden geregeld zon. In de middag vooral in het zuiden kans op wat regen. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht en welkom bij de Nacht van NTR op deze donderdag 15 november. Hopelijk heb je niet te zwaar gegeten, want we gaan het deze nacht hebben over voedsel. En dan niet de stampot van vanavond of het koekje bij de koffie, maar het eten dat we in de toekomst op ons bord hebben liggen. De Nacht van NTR. Met Stijn Goossens. Want als we overstappen op een radicaal nieuw voedselsysteem, waarbij we het eten op ons bord gemaakt is van eetbare microben, vlees van mammoetcellen of niet plofkippen, maar plofinsecten. Dat zijn allemaal toekomstscenario's die onze gast van vanavond zich voorstelt. Bij ons in de studio is namelijk voedselfuturist Chloe Rutserveld. En zij probeert ons toekomstige eetgedrag naar het hier en nu te trekken met haar designprojecten. En dat is niet gewoon wat knutselen, want juist wetenschappelijk onderzoek is de basis voor de werken van Chloe. En want voor een nieuw voedselsysteem is meer nodig dan een receptenboekje. En wat Chloe als voedselfuturist en designer doet en hoe de wetenschap en ondernemers daar een belangrijke rol in spelen, dat ga ik het komend uur bespreken tijdens de Nacht van NTR. Goedenacht Chloe, welkom bij ons in de studio. Ja, goedenacht, dankjewel. We gaan het vannacht hebben over het voedsel van de toekomst. Maar ik wil even beginnen bij het hedendaagse voedsel. Meteen even ook een lekkere introductie. Want ik ben wel benieuwd wat voor eten ik jou 's nachts voor wakker kan maken. Waar je mee voor wakker kan maken? Ik denk, ik hou heel erg van Aziatisch eten. Mm-hmm. Het is een goede bak ramen of zo. Of dumplings vind ik altijd wel lekker. Kijk, en misschien binnenkort wel met kweekvlees erin dus. Nou ja, wie weet. Zou zomaar kunnen. En normaal gesproken hebben we hier een wetenschapper in de nacht van NTR altijd te gast. Maar jij bent voedselfuturist. Kun je kort uitleggen wat je doet als foodfuturist? Ja, wat ik dus eigenlijk doe is mogelijke scenario's bedenken voor het eten van de toekomst. Inderdaad echt gebaseerd op nieuwe onderzoek op het gebied van technologie. Of juist nieuwe grondstoffen die worden ontwikkeld. En waar ik het dan over heb is inderdaad cellulaire landbouw. Je noemde net al kweekvlees. Nou, je hoeft niet alleen maar vlees te maken. Je kan natuurlijk ook vis of zelfs fruit of koffie vanuit cellen maken. Oké. Okay. Maar dat gaat eigenlijk veel verder. Dus dan, bijvoorbeeld ook wel eens wat met 3D-printen gedaan. Of met insecten. Of eigenlijk best wel breed. En de reden waarom ik het niet ontwerp noem of food design is omdat het best wel een containerbegrip geworden is. Dus daar valt eigenlijk alles onder van heel veel verpakkingen ontwerpen, maar ook het voedsel zelf. En eigenlijk werk ik namelijk niet meer met het voedsel zelf. Je staat niet echt in de keuken. Jij maakt geen eten. Nee, niet meer. Dus echt die combinatie tussen technologie, wetenschap en kunst. En dus die toekomstscenario's. Dat is echt waar ik me mee bezig hou. En wat voor rol speelt die wetenschap daar dan in? Nou ja, wat je al zei, het is voor mij echt de basis. Dus zeg maar de bron van mijn inspiratie en de ideeën, omdat ik het vaak gewoon fascinerend vind. Maar aan de andere kant vraag ik me ook echt wel af van, wat betekent dat eigenlijk als wetenschappers iets bedenken of ontwikkelen? Vaak zijn zij zo gefocust op het onderzoek en hebben ze toch een klein beetje zitten ze in die tunnel omdat ze dat goed moeten afmaken. Dat is hun specialisme. Mm-hmm. En ik denk dan, ja, maar en wat dan? Dus oké, stel je voor, ze kunnen supergoed vanuit cellen, je hoeft geen dieren meer te slachten, je kan daar bijvoorbeeld producten mee maken. Wat maak je daar dan van? Blijven we dan de hamburgers en de stukjes, bijvoorbeeld kip of andere herkenbare vormen kopiëren? Of kunnen we dan kijken van, wat kunnen we dan nog meer mee maken? En dat vind ik zo boeiend. Dus eigenlijk dat punt op de horizon schetsen van, en wat dan? Wat kan er nog meer eigenlijk? Ja. En nee, je zei net al, je noemt jezelf geen food designer. Toch heb je wel gestudeerd aan designopleiding, industrial design, aan de TU Eindhoven. Hoe kom je er dan op om voedsel te gaan ontwerpen? Ja, nou, ik wilde eigenlijk vroeger altijd iets met biologie doen, maar ook met kunst. En dat was best wel een lastige combinatie om daar een opleiding in te vinden. Mm-hmm. En mijn ouders waren altijd heel erg soort van stimulerend om al die beta-kanten te doen. Want ik kon heel erg goed en makkelijk leren. Maar zelf vond ik dat alfa eigenlijk ook wel leuk. En misschien nog wel leuker. Dus sport en kunst vond ik eigenlijk wel leuker dan dat biologie, wiskunde, scheikunde. Nou goed, dus we vonden een soort compromis op de Technische Universiteit in Eindhoven, industrieel ontwerpen. Wat in vergelijking bijvoorbeeld met Delft toen dat tijd veel meer toch wat creatiever was. En wat, ja, om het even netjes te noemen, wat minder gestructureerd. Dus wij hadden toen nog niet die verplichte beta-vakken. Mm-hmm. En toen dacht ik, oké, dan zijn mijn ouders blij. En dan kan ik eigenlijk zo van dat tussenin bewegen. Je eigen ding van maken, uiteindelijk. Ja, en het was dus echt door een project, Next Nature Network. Dus zij zitten nu in het Evoluon. Maar zij hadden dus toen een thema, Next Nature, op de TU. Mm-hmm. En dat was in 2013 dat er dus een project was over kweekvlees. Mm-hmm. En voor mij was dat echt het moment dat ik besefte, ik hoef niet alleen maar letjes te programmeren en eigenlijk met user interaction design bezig te zijn. Maar dat was voor mij echt een eye-opener dat ik dus met voedsel, dus dat is zeg maar de biologie kant, en dus zeg maar echt duiken op, die processen, dus echt dat onderzoek doen. En we werden ook echt aangemoedigd om wat meer speculatief na te denken en over de toekomst na te denken. En de vraag was eigenlijk, bedenken een manier, mogelijke manieren om kweekvlees te integreren in de maatschappij. En in plaats van dus echt gewoon bedenken van, oké, wat is een leuke vorm, werd ik dus heel erg gefascineerd om, ja, maar hoe zit dat dan? Hoe werkt dat dan? Willen we dat wel? Wat is er voor nodig? Is het wel ethisch? En ja, zo kwam dat eigenlijk allemaal samen. Was je alleen niet een beetje een vreemde eend in de bijt daar, op die studie? Lijkt me ook wel, want ja, ze zijn daar heel erg bezig met het ontwerpen ervan. Jij was meer met het onderzoek daarachter bezig. Was je daar wel op je plek? Nou, ik heb me er mijn eigen plek van gemaakt. Mm-hmm. Dus ik ben nooit meer uit dat thema weggegaan. En ik ben gewoon mijn coaches gaan zoeken die dat oké vonden, die dat interessant vonden, die daar heel erg achter stonden. Dus uiteindelijk was het voor mij best wel fijn dat ik me zo toegespitst had op voedsel. Ik had echt mijn niche expertise, gevonden. Expertise, ja, ja, ja, ja. Waar ik echt, ik kon experimenteren, ik kon dingen maken, ik kon dingen onderzoeken. Ik begon toen al echt met wetenschappers echt op te zoeken, maar ook eigenlijk allemaal dat. Dat was ook wel een goede springplank, die studie uiteindelijk. Maar dat heb je er wel zelf gemaakt uiteindelijk. Ja, want dus doordat ik dus allemaal voedseldingen deed, werd ik voor mijn afstuderen gevraagd door TNO. Dus ik hoefde geen stage of zo te doen, want die had ik bij het wetlab in de Waag Society gedaan. Was superleuk. Maar voor mijn afstuderen werd ik dus door TNO benaderd om te werken aan een 3D geprint voedselobject of project. Doordat ik dus zoveel project over voedsel had gedaan. Wat gaaf. Dus ik had al een soort portfoliootje binnen mijn bachelor ontwikkeld. Ja, inmiddels heb je je portfolio flink uitgebreid. Wat voor projecten je allemaal gedaan hebt, gaan we het zo meteen ook over hebben. Ik ben eerst nog wel benieuwd waarom we het over de toekomst van voedsel moeten hebben. Waarom is dat zo belangrijk? Nou ja, ik denk dat je geen krant of radioprogramma of wat dan ook kan openslaan zonder dat het over klimaatcrisis gaat of wereldvoedselvraagstukken. En dan kan het aan de ene kant gaan over honger, ondervoeding, natuurlijk grondstofschaarste, de eiwittransitie, ontbossing, monocultuur. Het heeft allemaal invloed op ons eten uiteindelijk. Ja, ik kan nog heel erg lang doorgaan. Maar ja, weet je, ik denk dat iedereen wel op de hoogte van is dat er gewoon dingen moeten veranderen en dat we niet door kunnen blijven gaan met eten wat we nu doen. Dus daar zijn gewoon al die oplossingen voor nodig. En ik denk echt dat ontwerpers of creatief denkenden daar een best wel grote rol in kunnen spelen. Ook om, alleen al is het om bepaalde dingen te verbinden. Want er wordt zeker in Nederland zoveel onderzoek gedaan op het gebied van voedsel, productietechnieken, nieuwe verwerkings. We zijn natuurlijk ook een heel groot voedselland in de wereld, uiteindelijk. Grote exportland voor voedsel. Ja. En wat betreft onze eetgewoontes en wat we eten, dat verandert natuurlijk constant door de jaren heen. Hebben we wel grip op waar we dan naartoe gaan in de toekomst? Kunnen we zoiets sturen, denk je? Ja en nee, want kijk, wat wij kopen en wat wij in ons mandje leggen in de supermarkt, dat is best wel grotendeels bepalend voor wat dan natuurlijk ontwikkeld wordt. Kijk, als ze kunnen van alles bedenken en ontwikkelen, als de consument het niet koopt, dan ja, uiteindelijk dan stagneert dat. Dus wij hebben gewoon eigenlijk een stem, iedere dag door wat wij eten. Dus als jij, ook al is het één keer per week, kiest voor een plantaardige variant bijvoorbeeld van iets, nou dan geef je echt wel al een signaal af. Doe je dat vaker, nou weet je, dan kun je echt wel verandering teweeg brengen. Met z'n allen kunnen we dat sturen dus. Dus het is ook belangrijk om daar wel over te hebben en over te spreken. Ja. Je had zelf ook nog een leuk voorbeeld over een aardappel, begreep ik. Want dat was voor ooit ook een nieuw stuk voedsel, toch? Ja, absoluut. Dus de aardappel is natuurlijk origineel uit Zuid-Amerika. Dus vanuit de Inca's bijvoorbeeld is het echt heel erg, was dat heel erg groot. Ze hadden zelfs goden, dus Axumama noemden ze dat. Dus zij aan bidden eigenlijk die aardappel. En dat terwijl we het nu eigenlijk als oer-Hollands beschouwen, de aardappel, wat dat betreft. Ja, dus hij is dus eigenlijk nooit geweest eigenlijk. Nee, maar hij is dus door Columbus, zeg maar in de Columbian Exchange, is die richting Europa gekomen. En de aardappel werd toen echt gezien als iets wat vies was, wat eng was, wat onder de grond groeide. Dus wij waren heel erg gewend aan tarwe en alle, bijvoorbeeld met name koolhydraten, want dat vulde natuurlijk heel erg wat boven de grond groeide, maar was ook heel erg moeilijk met klimaten soms. Dus zeg maar als slecht weer was. Maar goed, dus het duurde meer dan 200 jaar voordat die aardappel in Europa geaccepteerd werd. En dat was voornamelijk omdat mensen gewoon echt honger hadden. Dus het was deels politieke invloed, deels omdat mensen gewoon echt honger hadden en een stabiele voedselbron nodig hadden. Maar ik vind het dus heel bijzonder dat zoiets wat nu in iedere keuken of in iedere cuisine, dus echt in iedere, ja, hoe noem je dat, voedselcultuur in, nou, ik durf wel te zeggen de hele wereld. Ja. Ieder land heeft zo zijn eigen gerecht waar wel een aardappel in zit. Of het nou hutspot is, of de frietjes, of patatas bravas. Ja. Zitten overal. Ja. Oh, die aardappel is super belangrijk geworden. Ja. Maar dat was dus ooit een ingrediënt waar we eigenlijk niks van wilden weten. Het heeft heel lang geduurd voordat het ingeburgerd is geraakt. Ja, en dat kwam omdat dit is natuurlijk van de familie van de nightshades. En mensen gingen ook op een gegeven moment de bladeren eten. En die zijn natuurlijk giftig. Oh. En ze wisten dus eigenlijk niet, oh, we moeten de tubers, dus zeg maar de knollen onder de grond eten. Maar ze noemden die dus ook, bijvoorbeeld in Rusland noemden ze die de devil's apples, omdat die dus onder de grond groeiden. En in eigenlijk alle geloven is iets wat hoger groeit, dichter bij de hemel staat, meer rein. En alles wat dichter bij de grond groeit en lager is, is eigenlijk meer onrein. Hm. Dus ik vind het gewoon heel fascinerend dat aan de ene kant van de wereld dat ze het echt een soort van een god hebben, een aardappelgod, en het echt aan bidden. Aan de andere kant dat er echt die angst zit en dat afkeer. En dat laat dus eigenlijk ook zien dat het conservatisme naar nieuw voedsel of naar nieuw soort eten echt van alle tijden is. Of het nou gaat om die aardappel of om koffie of om een beetje kruiden. Ja. Eigenlijk alles moest, zelfs een kiwi of een paprika. Alles moest stuk voor stuk, beetje bij beetje, soort van, ja, normaal worden. Nou, dus nog maar wachten tot jouw projecten ook normaal zijn. We gaan zo meteen aan de hand van een aantal van jouw projecten proberen om een kijkje te krijgen in de toekomst van ons voedselsysteem. Maar eerst gaan we luisteren naar muziek. Jij hebt je eigen nummers meegenomen voor vannacht. En de eerste waar we naar gaan luisteren is King van Florence and the Machine. En waarom dit nummer? Ja, nou, ik heb dus eigenlijk, we gingen dit jaar naar Lowlands met een project. En gaan we het zo ook nog over hebben? Ja, en nou goed, ik ging dus een beetje mijn huiswerk doen. Ik dacht, wie komt er allemaal uiteindelijk? Maar die heeft afgezegd, hè? Ja, uiteindelijk heeft ze afgezegd. Maar ja. Ik dacht, je kent haar muziek wel, maar ik ben nooit zo actief bezig, weet je, met namen registreren van artiesten. Is toch een hele andere kunst. Maar wat ik zo mooi vind aan haar nummer, King dus, is dat het heel erg gaat over de struggle. Als je in je dertiger jaren bent, wil je moeder worden, ja of nee? En dat heb je natuurlijk niet altijd voor het zeggen. Maar het liedje gaat heel erg over de struggle van, je hebt een carrière als vrouw. Je bent langzaam in de leeftijd dat om je heen iedereen kinderen krijgt. Of dat er van je verwacht wordt, hè, dat het langzaam eens tijd wordt voor kinderen. Maar je weet als je die keuze maakt, ja, dat jij zeker als vrouw, ook al zijn we nu in een modernere samenleving, heel vaak komen heel veel van die zorgtaken toch bij jou te liggen. En dat je dan gewoon weet, ik kan niet meer dan doen wat ik nu doe. Ja. En natuurlijk als grote artiest is dat wat anders. Maar ik voel dat zelf ook heel erg. Ik word zaterdag 31. Oh, ben je jarig. Dus om mij heen is ook iedereen nu langzaam, weet je, aan de eerste of aan de tweede zwangerschap bezig. En ik heb dat helemaal niet zelf. Want ik weet gewoon, ik kan dan niet meer even een project doen in het buitenland. Je bent ook zelfstandig ondernemer natuurlijk. Dan valt gewoon het werk weg waar je je geld mee verdient in principe. Ja, kijk, en dat je kan natuurlijk wel samen oppakken. Ik heb een echt super lieve man en dat gaat heel, heel goed samen waarschijnlijk. Maar ik weet gewoon, ik moet dan echt zoveel concessies doen. Want ik werk niet van 9 tot 5. En je weet niet wanneer je geïnspireerd bent om wat te gaan doen. Dus nou goed, toen ik dit voor het eerste keer hoorde, ik dacht echt, oh, ik kan me hier zo goed mee identificeren. Nou, gaan we naar luisteren. Heb je ondertussen een vraag aan Chloé over de toekomst van voedsel of over een van haar projecten? Laat het ons weten door een bericht te sturen via de gratis app van NPO Radio 1. Of bel met je vraag naar 0800-1121. Want na het nieuws van 3 uur kun je dan ook zelf je vraag stellen bij ons in de uitzending. Dit is Florence and the Machine met King. We argue in the kitchen about whether to have children, about the world ending in the scale of my ambition, and how much is art really worth. If everything you're best at is the thing that hurts the most, but you need your rotten heart, your dazzling pain like diamond rings. You need to go to war to find material to sing. I am a mother, I'm a bride, I'm king. I need my golden strange claws are these? Scratching at my skin, I never knew my killer would be coming from within. I'm no mother, I'm bride, I'm king. I'm no mother, I'm bride, I'm king. I need my golden crown of sorrow. Bij ons in de studio is vannacht voedselfuturist Chloe Ruterveld te gast. Ze houdt zich bezig met nieuwe voedselsystemen en probeert vorm te geven aan hoe het eten eruit ziet dat we in de toekomst op ons bord hebben liggen. Daarmee wil ze laten zien dat er veel meer mogelijk is met voedsel dan de gerechten die we gewend zijn. Heb je een vraag aan Chloe over het eten van de toekomst of over een van haar projecten? Stuur je vraag dan in via de gratis app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800 1121. Na 3 uur kun je dan live je vraag stellen bij ons in de studio. En Chloe, ik heb het net met jou gehad over waarom het belangrijk is dat we naar de toekomst van ons voedselsysteem kijken. En jij doet dat als voedselfuturist en designer vooral met designprojecten. En je hebt er al een heleboel van gedaan van dat soort projecten. Die allemaal weer een andere blik werpen ook op de toekomst in onze maatschappij. En het komend half uur loop ik graag met je een aantal van die projecten langs. En je hebt ook een heleboel onderdelen van die kunstprojecten meegenomen. Te beginnen bij de witte plofinsecten die hier naast ons liggen. Ik zal er even eentje bij pakken. Want ik moet eerlijk zeggen, volgens mij wordt er echt al decennia lang gepraat over dat insecten de toekomst zijn van het eten. Maar we hebben nog steeds niet echt insecten op ons bord liggen. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, klopt. Het wordt al heel vaak geroepen van, oh, laten we insecten gaan eten als alternatief eiwit. Mm-hmm. Wordt al heel lang geroepen. Maar inderdaad, je ziet ze niet op het bord liggen, ik ook niet. En ik denk dat dat echt heel veel logische redenen heeft. Want ze zijn natuurlijk vaak heel klein, allemaal gevriesdroog. Dus ze zijn niet lekker of heel hard of ze smaken niet. Ze hebben natuurlijk vleugeltjes die tussen je tanden blijven zitten. Nee, niet heel smakelijk. Nou goed, dus er zijn heel veel redenen. En ook gewoon omdat dat niet in onze cultuur zit. En ze zijn ook best wel duur. Mm-hmm. Dan zijn er natuurlijk wel burgers van gemaakt en zo. Of je kan het alleen als bloem verwerken, hè? Dus als meel. Ja. Maar er gebeurt ook nog niet echt heel veel. Het is niet normaal, eigenlijk. Zo zou je het niet kunnen doen. Nee, dus er waren wel wat pilots en zo. Maar je ziet dat het niet echt losloopt. Dus nee. Nou, wat ik dus toen dacht... je zei het al, plofinsecten. Het was voor mij ook deels een soort... experiment, want ik mocht in, volgens mij was het 2019, de allereerste volwassen tentoonstelling van Nemo de Studio cureren, dus zeg maar ontwerpen. En daar hadden we het over verschillende elementen, dus dierlijk, plantaardig en dan bijvoorbeeld microbieel of echt alternatief voedsel. Dus we hadden drie trajecten en in het dierlijke stuk zaten ook insecten. En ik dacht, oh, het is zo cliché om dan weer wat met insecten te doen. Eigenlijk wel, ja. Dus ik had toen... eigenlijk moet je dat als curator niet doen, want daar heb je me geen tijd voor. Maar ik heb toen deze plofinsecten gemaakt als ethisch vraagstuk. Ja, voor mensen die niet naar de webcam kijken... het zijn een soort witte beeldjes op niet ware grootte. Ze zijn een stuk groter in dit geval. En dan heb je een normale versie. Hier een sprinkhaan zie ik bijvoorbeeld. En jij hebt daar nog een vlieg, volgens mij. Een cicade is dit. Een cicade. En je hebt een variant waar ze eigenlijk soort van... ja, net als een plofkip, gewoon vet gemest zijn. En nou, ik ben wel benieuwd wat het idee erachter is. Ja, dus ze zijn inderdaad... de gedachtevraagstuk was... moeten we wat we bij de kippen en de varkens en de koeien hebben gedaan... ze doorontwikkelen? Dus zeg maar als plofvarianten, dus dikker, doorontwikkelen op de smaak. Ze zeggen namelijk dat cicades smaken naar een combinatie van aardappel en groene asperge bijvoorbeeld. Nou, klinkt best lekker. Dus ik had deze zeg maar in een aantal varianten gemaakt... om dus te vragen van, moeten we dat blijven doen? Of... is de toekomst niet eerder bijvoorbeeld volledig plantaardig? Mm-hmm. Dus het nodigt echt uit totdat je iets verbeeldt. En niet alleen maar beschrijft, maar dus ook verbeeldt. Om met mensen in gesprek te gaan van... moeten we dit willen? Moeten we dit doen? Of is het gaan we die insecten helemaal niet eten in wat van vorm dan ook... maar gaan we gewoon inzetten op plantaardig? Ja, maar nou denk ik bij dit soort dingen... ja, plofkippen, daar willen we juist vanaf. Is dit dan de oplossing? Want dit zijn ook gewoon beestjes, toch? Ja, maar precies. Dus dat is precies wat ik bedoel. Jij dus wil eigenlijk dat mensen die vraag zichzelf gaan stellen, eigenlijk. Ja, en dan heb je dus aan de ene kant mensen die zeggen... van als insecten zo zouden zijn, dus smaakvol, groter... doe maar, hè, is net een frikadelletje, doe maar. Dus die vinden dat allemaal prima. En mensen die zeggen van, nou ja, ik vind het eigenlijk niet... verantwoord. We moeten naar het stoppen met het naar onze hand zetten van voedsel, dus van dieren en zelfs planten en de omgeving. Maar bijvoorbeeld onszelf veranderen of dus echt van soort van ego wil men naar eco. Ja. En deze insecten zijn niet echt eetbaar, tenminste niet nu. En we vertelden net al, je bent eigenlijk vooral met concepten bezig... niet echt met voedsel zelf. Maar je hebt ook eetbare kunstwerken gemaakt, toch? Ja, absoluut. Maar misschien voordat we daar naartoe gaan... er is namelijk er is een soort van spin-off van Wageningen. Spin, insect. en die jongens is een duo en die maken die kweken black soldier flies voor eiwit. Kweekinsecten. Ja, maar wat zij dus nu inderdaad hebben gedaan... is de pantsertjes, die zijn ze aan het verminderen. En dat is precies een van de dingen die ik toen beschreef. Ja. Die pantsertjes dunner maken. Dus dan kun je wel denken van, oh, dat is allemaal onzin. De schubben van het, of de dingen die je op het lichaam... Ja, de chitine, zeg maar. Dus de harde schalen. Ja. En die hebben vaak een heel hard panzer. En dus je kan zeggen van, oh, dat is allemaal speculatief. Of, hebben we dit wel nodig? Wat een onzin. Maar je ziet dus dat dat soort dingen echt wel al deels aan het gebeuren zijn. Ja. En juist door dit dan bespreekbaar te maken in een tentoonstelling... voor een breed publiek... breng je inderdaad dit soort vraagstukken of dit soort onderwerpen... op een toegankelijke manier onder de aandacht. Ja. En het is dus wel belangrijk dat we wel weten van ja, willen we dit inderdaad in de toekomst of juist niet? Ja. Ja. Nou, dan wil ik toch naar die stroopwafels toe. Ik heb het net nog niet gezegd, maar het gaat over stroopwafels. Ik denk dat ik er daarom ook heel graag naartoe wil. Jij hebt wel eens stroopwafels gemaakt van afvalproducten. De eerste les die ik hoorde was, het zijn geen afvalproducten, maar het zijn reststromen. Oh, sorry. Reststromen. Maar als je afval zegt, dan is het niet eetbaar. Dan klinkt het niet eetbaar, nee. Precies. Dan denk je aan plastic zakjes. Waar moet ik aan denken als ik aan die reststromen, als je het over reststromen hebt? Ja, het zijn dus reststromen van de groenteindustrie. Mm-hmm. Dan kun je denken aan de kopjes en kontjes van wortels, van tomaten, van bieten. Dus in de supermarkt zie je vaak geraspte of voorgesneden groenten liggen. Mm-hmm. Nou, dat zijn dus, als je het hebt over hele koolhydraatrijke groentes, hè, dus die knolselderij, die bieten, die aardappels werken niet. Dat kan ik je vertellen. Oh. Dat wordt een soort behanglijm. Oh, gadver. Maar bijvoorbeeld of wortels. Nou, wat ik dus eigenlijk heb gedaan, dat was met een bedrijf wat dat verwerkt. Dus ze maken geraspte wortelballetjes of blokjes. En dan blijven dus heel veel van dat soort reststromen over. Daar maken zij aan de ene kant vezels van en aan de andere kant sappen. En toen dacht ik van, wat kunnen we er eigenlijk nog meer mee doen? Want de vezels die worden vaak bijvoorbeeld in sambal verwerkt. Als vulmiddel, is ook nog zoet en het is natuurlijk vertikkend. Natuurlijk niet de bedoeling, want als je sambal koopt, dan wil je eigenlijk dat het gewoon sambal is van chilipeper. Gehoord, gemaakt wordt ja. Ja, officieel. Ja, zeker. Maar goed, daar hebben ze dus best nog wel een afzetmarkt voor. En ook voor deels voor die sappen, maar dat is best wel lastig. Dus ik dacht, hoe kan ik nou in dezelfde verhouding, hoe kan ik daar iets van maken? Dus toen ben ik veel meer gaan kijken naar, wat zijn die eigenschappen van die producten? Nou, mm-hmm. Toen ben ik van die sap ben ik stroop gaan maken, puur door gewoon het water uit te koken en van die vezels met zo min mogelijk toevoegingen. Dus ik heb geen recept voor stroopwafels gevolgd, maar echt gekeken van, oké, ik heb een hoopje vezels, dus eigenlijk wilde ik een portie groente transformeren naar een stroopwafel, die dus lekker was, maar dus ook met zo min mogelijk toevoegingen. En mm-hmm. ook nog veganistisch en met producten, zeg maar lokale Nederlandse producten. Er zat wel echt stroop tussen. Ja, ja, maar dus van... Wel van die restproducten ook. Die sap, ja, ja. Dus de sap wordt de stroop, de vezel wordt de koek. Oh, wauw. En zo komt het. En hoe smaakt dat? Smaakt het dan naar dat restproduct of smaakt het echt naar gewoon een stroopwafel? Nou, het smaakt naar het gewas waar het van gemaakt is. Dus bijvoorbeeld in het geval van wortel. Als je wortelstroop hebt, dus de sap van wortel gaat inkoken, smaakt heel erg droppig. Okay. Maar een biet is heel aard. Dus bij een biet heb je dus een hele mooie rode, ja, eigenlijk roze koek. Wafel, dus van die vezels. Met dan een hele aardse bietenstroop ertussen. Wat mooi. Ja. En dit heb je dus echt gemaakt. Ja. Mensen hebben dit gegeten. Ja. Mensen vonden dit lekker. Ja, nou ja, we hebben op de Design Week in 2016. Toen was nog Agri vanuit Agri Meets Design. Was een heel leuk project waarbij ze ook ontwerpers en boeren en zo deden koppelen. Toen stonden we op het Ketelhuisplein in Eindhoven en we hadden echt rijen. Dus dat is 9 dagen lang. Nou, daarna heb ik mijn stroopwafelijzer op Marktplaats gezet. Want, waarom? Je had het kunnen verkopen. Dat had een mooi businessmodel geweest. Ja, we hebben dat dus wel geprobeerd. Ik was er eerst zelf mee begonnen, maar ik ben echt een bedenker. Iemand die ideeën heeft en dat wil onderzoeken wil maken. Je wil geen winkeltje openen met stroopwafels? Nee, ik wil niet een stroopwafelbedrijf opzetten. Maar we hebben dat dus wel geprobeerd. Maar dan kom je dus eigenlijk tot de conclusie dat het haast goedkoper werd. Want kijk, zodra iets waarde heeft, dus zodra die reststroom waarde heeft, gaat dat bedrijf zeggen, dit is geen rest meer, maar dit is nu een stroom geworden. Dit is nu gewoon een product geworden die jullie van ons willen afnemen. Dus mag ik even cashen? Nou, op dat moment, want als het een reststroom is, dan is vaak een beetje de pH of de zuurgraad is net wat anders. Of de korrelgrootte van die vezels is wat anders. Dus het is super moeilijk om dat dan goed te gebruiken in een consistent product. Ja. Dus het werd op een gegeven moment zelfs goedkoper om een perceel eigen wortel of bieten te telen dan om die reststromen af te nemen. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Dat je dingen gaat kweken om de reststroom te gebruiken om weer iets product. Dan zit je eigenlijk in het huidige systeem weer. Ja, het gaat allemaal dan om geld natuurlijk. Ja. En kijk, wat daarnaast ook was, ik deed zo min mogelijk toevoegingen. Dus ik heb ook samengewerkt met Martin Schrijber. Hij was toen net klaar met zijn levensmiddelentechnologie-studie in Wageningen. En dat was dus heel erg leuk, want wat levensmiddeltechnologen doen is, zij beginnen vanuit een recept en gaan dan experimenteren. Mm. En ik wilde vanuit dat hoopje vezels en die stro beginnen. Dus wij moesten een tussenweg zoeken. En weet je waarom? Want de wafels die ik aan het maken was alleen, ja, die kon ik niet opensnijden. Want je hebt gewoon een iets van gluten nodig of iets wat normaal de bloem doet. Ja. Zodat het gaat rijzen, zodat je het kan snijden. En nou goed, hij heeft natuurlijk daar heel veel kennis van, ik niet. Dus, maar ik zei dan, ja, ik wil niet zoveel erin doen. Ik wil gewoon echt de minimale hoeveelheden doen. En dat was zo'n leuke wisselwerking. Mm-hmm. En nou goed, als je dit dus als echt product had willen maken, dan had er heel veel suiker in gemoeten. Want wat suiker doet, het vormt eigenlijk een laagje, zodat het niet alle vocht uit de omgeving aantrekt. Ja. Wij hadden nu gewoon, het was een vers product, die groentestroopwafels, die werden gewoon slap na 15 minuten. Dus het was echt een bakken en opeten. En dan waren ze heerlijk en knapperig en supergoed. Maar als je ze in de verpakking in de winkel had willen leggen, dan had het niet gewerkt. Nee, dan had er toch wel heel veel suiker in gemoeten. Dus het heeft allemaal een reden. Hè? Ja. Dus het, of suiker of een hele technologische verpakking. Dat is ook waarschijnlijk waarom er altijd van die E-nummers en zo in heel veel producten zitten om het houdbaar te houden. Ja, ja onder andere. Maar ook, je wil natuurlijk een bepaalde consistentie. En weet je, het moet gewoon, voor veel mensen moet het gewoon lekker zijn, betaalbaar zijn. En dan, is ook fijn als het ook nog gezond is. Ja. Maar goed, suiker is suiker, hè. Dus ja, voor mij was dit wel het heel interessant. Het was het meest praktische wat ik ooit heb gedaan. Ja, maar daarna heb ik niet meer zoiets. Oh, dat is trouwens niet waar. Ik heb ooit een Loerilab opgezet waar we koffie gingen maken van roggen. Ah. Die ik dan deed branden op verschillende manieren. En dat was eigenlijk wat de arme boeren vroeger deden in Eindhoven. Maar ergens, ze noemen dat dan loeri. Maar goed, dus dat was het enige twee wat ik met voedsel. Het liefst maak je eigenlijk kunstwerken, zou ik bijna kunnen zeggen, die lijken op eten, maar niet eetbaar zijn. En dat is ook waarmee je op Lowlands hebt gestaan uiteindelijk, toch? Want je vertelde net al eventjes, je hebt op Lowlands afgelopen jaar gestaan. Daar stond je met het project genaamd Culinair Cellulair. En daar heb je ook wat van meegenomen. Dat zie ik hier al liggen. Ik heb het net ook al even aangeraakt. Je zou het bijna willen opeten. Het zijn een beetje siliconenachtige producten. Ik heb hier een soort kaas in mijn hand. Ik ben ook bij je langs geweest op Lowlands. Gaan we zo nog even laten horen. Daar had je echt een hele installatie met schermen en ook concepten die al gemaakt waren, die een beetje op hamburgers leken. Kun je wat meer vertellen over Culinair Cellulair? Je zei net van, je wil kunstwerken maken die dan lijken op eten, maar geen eten zijn. Nou, waar het eigenlijk om gaat, is dat ik het is eigenlijk veel meer een creatieve vorm van wetenschapscommunicatie. Ik wil gewoon vragen stellen en ik wil dat soort ontwikkelingen begrijpbaar maken. En ik doe dat dus nu al 10 jaar in mijn eigen ontwerpstudio. En vroeger was dat heel lastig om de juiste opdrachtgevers te vinden of om dat betaald te krijgen. Nou, en dit jaar, al een tijdje, maar nu wordt het dus veel makkelijker om dat mensen mij weten te vinden, om die verbinding te maken. Dus ik was echt super blij verrast toen ik dit jaar gevraagd werd door Nationale Wetenschapsagenda. Ja. Dat is een onderdeel van NWO, dus van Nationale Wetenschapsorganisatie of Nederlandse Wetenschapsorganisatie. Of ik een project wilde doen over kunst, wetenschap en voedsel in samenwerking met een wetenschapper. Let's go. Wat een vraag, ja. Vol op Lowlands. Dus ja, ik vond het natuurlijk een fantastische vraag. En ik zei natuurlijk meteen ja. En eerst was ik gekoppeld met een socioloog. En dat werd eigenlijk vraag op vraag op vraag op vraag, wat super inspirerend was. En uiteindelijk zei ze, oké, heb je iets wat je altijd al nog had willen doen? En toen zei ik, ja. Want ik wil namelijk een soort machine maken. Een soort apparaat. Waarbij mensen hun eigen soort van basisingrediënten kunnen kiezen. En vanuit daar een toekomstvoedselgerecht kunnen ontwerpen. Dus vorm, textuur, kleur. Als we dus geen kopieën meer maken van dat wat we kennen. Dus eigenlijk dat mensen zelf aan de slag kunnen met, nou ja, iets maken wat niet het huidige eten is. Niet het eten is wat we nu op ons bord hebben liggen. Maar iets volledig nieuws. Ja, dus als technologisch en wetenschappelijk gezien alles mogelijk zou zijn, wat zou je dan willen eten? Wat is je ultieme culinaire toekomstdroom? Nou, ik heb dat toen toegespitst op cellulaire landbouw. Dus dat betekent dat je dus ingrediënten eigenlijk biologisch identiek niet meer gaat maken door het te kweken. Dus geen dieren, niet meer van dieren, niet meer van planten, maar dus echt vanuit cellen. Ja, dus dat is toch een beetje, want kweekvlees valt daar eigenlijk ook onder. Maar je zegt niet kweken, maar het is dus wel kweken, maar dan in een lab eigenlijk, als het ware. Ja, precies. Dus je gaat de cellen kweken. Ja, dus niet fokken, niet laten grazen en daarna slachten. Maar in het lab vanaf de celbasis voedsel maken. Ja, precies. Dus vanuit cellen in het lab. En wat ik bedoelde met kweken was de planten. Hè? Dus wat ik al zei, je hoeft dat niet alleen maar met dieren te doen. Je kan het ook met planten doen, je kan het met koffie doen, je kan het met heel veel producten doen. Alles bestaat uit cellen in principe, toch? Ja. Nou, wat wij toen hebben gedaan is het. Ik heb dat samen gedaan met Organism Studio. Rick en Adriaan van Veldhuizen, die hebben mij geholpen met het programmeren daarvan. En eigenlijk vanuit het concept dat interactief maken in een installatie. Dus het is een interactieve installatie geworden waarbij je 4 stappen doorloopt van het proces van kweekvlees of cellulaire landbouw in het algemeen. Ja. Dus stap 1 is de celbasis. Dus hier kun je kiezen tussen dieren, planten, schimmels. Zowel gedomesticeerd als exotisch als uitgestorven. Ik denk dat het leuk is als we even gaan luisteren naar het fragment wat wij ook echt hebben opgenomen daar. Want ik ben bij jou langs geweest op Lowlands. En daar zijn we ook echt langs het maakproces van zo'n ding gegaan. En misschien nog wel goed om even te zeggen, wat voor gerechten kan je allemaal, wat voor, je zat over vlees, fruit. Waar moet ik allemaal aan denken? Waar kon je allemaal uit kiezen daar? Dodo's, mammoet. Oh, ook uitgestorven dieren dus ook. Ja, ja. En artisjokken, maar ook van alles. Zullen we gewoon gaan luisteren? Ik heb mijn gerecht gemaakt op basis van tapiervlees. Nou, Chloe, van de studio op Lowland Science ineens. Even terug in de tijd. We lopen even naar een installatie toe, want er komt er eentje vrij. Het is best druk hier namelijk. Ja, nou, wat een goede timing. Heel groot touchscreen staat hier voor ons, hè? Of lijkt dat maar zo? Nee, dit is echt gigantisch. We hadden natuurlijk de drukte wel verwacht. Dus we hebben 3 keer een soort toekomstmachine staan. Waarin mensen dus inderdaad kunnen spelen met een hologram, een holografisch scherm, waar uiteindelijk het hapje komt. Nou, hier zie je dus eigenlijk de stappen die ze gaan doorlopen met een korte uitleg. Dus celbasis, ontwerp, cultivatie en dan bereiding. Nou, je ziet een cluster gedomesticeerd, een cluster exotisch en een cluster uitgestorven. En hiermee willen we ook ethische vragen soort van stellen van, vind je het oké om een chimpansee of een tapier te kiezen? Of hou je het veilig en kies je voor een wortel, een banaan of een varken of zo? Ja, voor de mensen die nu luisteren en die denken, waar gaat dit over? Er zal ook nog een foto, als je via de webcam kijkt, zal er een foto in beeld komen van wat we doen. Hier dus ook de voedingswaarde van alle cellen die je gekozen hebt en het smaakprofiel. Ondertussen gaan we naar de volgende stap volgens mij. Ja, dus stap 2 is de groeimethode en het design. Nou, hier kun je dus ook de celhoogtes aanpassen. Ondertussen zie je dus ook visueel een beetje hoe groot het wordt, zie je ook aangepast worden. Ja, de vorm kan je aanpassen. Je kan hier kiezen, wil ik het meer droog, wil ik het meer sappig bijvoorbeeld. Wil ik het meer knapperig of meer slap. Met die tapier kan ik bijvoorbeeld wel iets maken wat op een hamburger lijkt. Dus als mensen denken, ik vind het toch wel fijn als ik dan al die tapier heb gekozen die een beetje spannend is, om dan een vorm te kiezen die wat minder spannend is. Dat kan natuurlijk gewoon. Dus hier zie je ook bijvoorbeeld meer chaotisch of meer geometrisch. Dus dit lijkt best een burger. Ja, doe mij deze burger maar. Dat vind ik wel lekker. Ja? En dan bovenop een iets dunner laagje schimmel met een stuk banaan. En wat wil je met die banaan? Die banaan die wil ik... dat ziet eruit als kaas. Nou, dat is dus ook leuk. Nou, doe maar die kaas dan. Dan heb ik echt een soort hamburger. Ja, zo. Laten we dat doen. En nu gaan we naar cultivation. Bij de cultivation, dus het kweekproces, zie je dus heel bazaal wat iedere cel nodig heeft. Maar het verandert dus per soort cel. Dus dieren, dat zie je hier ook als ik ze ga kweken. Dat de tapier veel langzamer groeit dan bijvoorbeeld de schimmel en de plant. Nou, en als we dan doorgaan naar de bereidingstap... Choose a topping. Ja, dus kies maar een topping. Nou, een beetje chili, zo lekker. En dan kun je hier kiezen, wil je hem grillen, wil je hem bakken, wil je hem stomen. En dat gebeurt dan ook dadelijk in een hologram. Oh ja, want hierboven staat een soort klein hologramschermpje. Oh, daar ben ik heel benieuwd naar. Ik ga hem grillen. Okay, we kijken dus nu naar een hologramschermpje boven het touchscreen. En daar zie je eigenlijk hoe mijn burger, mijn bananen-tapier-burger... gemaakt wordt. Oh, in de oven. Hij staat nu in een oven. Ja, dus je ziet de grill ook komen. En dan als laatste vragen we van, zou je dit eten? Want we zijn ook heel benieuwd. Kijk, je kan de meest rare en spannende combinaties maken. Ervan uitgaande dat de tapier niet gedood is, dat het geen levende tapier was, maar dat het gekweekt is, toch? Ja, je hoeft dus geen enkel dier hiervoor te doden. Hè? Dus de bedoeling is dat het gewoon vanuit de cellen komt. Maar kijk, er staan altijd begeleiders bij ook, die dus het gesprek ook aangaan van, wat vind je ervan om een tapier of een aap of een hond te eten? Of hou je het liever veilig? Of kies je ervoor om gewoon volledig alleen maar planten te eten? En kun je dan dus inderdaad een luchtige banaan maken? Kun je een sappige wortel maken? Kun je een krokante tomaat maken? Dat soort dingen vind ik dus heel boeiend. Om te kijken hoe kunnen we dus met die novel food ingredients... of het nou vanuit cellen is, vanuit precisiefermentatie... of vanuit gewoon plantaardige ingrediënten... kunnen we innoveren met die basiselementen. En dat is voor mij echt een volgende stap ook echt. Om te kijken... Kijken naar hoe is dat op een nanoschaal eigenlijk opgebouwd. Dus hardheid, sappigheid, smeuïgheid. En kunnen we dat bijvoorbeeld op een veel betere manier 3D printen. Dus veel kleiner. En dat zou ik heel boeiend vinden. Kijk, je hebt nog helemaal plannen om dit nog verder uit te werken. En hij staat nu ook, een van die dingen staat bij het Evoluon nu, toch? Ja. En eentje staat in Parijs, begreep ik? Dat komt volgend jaar. Oh. Maar we hebben inderdaad, we hadden 3 sets. En dit is echt zo grappig om te zien. Want inmiddels is het echt, het ziet er zo mooi uit. En het is, wij hadden echt heel weinig tijd om dit te ontwikkelen. Op Lowlands was het eigenlijk nog een soort van proeffase, toch? Ja. Zo kun je het dan wel noemen. Ja. Dus wat er nu op de webcam te zien is eigenlijk nog de eerste versie. Ja. En inmiddels is het dus veel beter qua 3D design. En zijn er ook nieuwe keuzes bijgekomen qua voedsel of dat niet? Nee, dat niet. Maar je kan wel bijvoorbeeld een keuzehulp van eiwitrijk, vezelrijk, glutenvrij. Weet je, zoiets kun je aankiezen. Of aanklikken, maar het is inmiddels inderdaad versie 3 of zo. En het is echt, we hebben ook stappen toegevoegd als je ze ziet groeien in de bioreactor, de cellen, hoe dat dan werkt. Dus het verschil tussen of je wel of niet zo'n groeistructuur, een eetbare groeistructuur gebruikt of kiest. Dus ik zou gewoon zeggen, we hebben een Instagram pagina gemaakt, culinair _ cellulair. En daar staan dus ook video's op, laatste afbeeldingen. Maar we houden dus ook alle data bij. Ja, leuk. Ik zag dat je vandaag, want je hebt ook in Delft gestaan, en dat je daar de resultaten van hebt getoond. Ja. En die waren weer heel anders dan die op Lowlands. Ja, zo. Hoe verschilde dat van elkaar? Ja, dus op Lowlands is het natuurlijk best wel een specifieke groep mensen die daar naartoe komen. Dus ze zijn wat experimenteler. De meesten die dat doen hebben ook al een drankje op. Of misschien wel een pilletje op. Dus ze zijn wat vrijer. En daar zag je echt dat dingen als dodo en mammoet en die tapier en glow in the dark mushroom, die werden gewoon gekozen. En in Delft, dus in de Oude Kerk in Delft, heeft hij een aantal maanden gestaan. Dus direct naar Lowlands. Wat leuk. Vanuit de TU in Delft was dat georganiseerd. En dat is iets, volgens mij 1800, iets meer dan 1800 keer is een gerecht gemaakt. Zo. En we hebben er ook een tijdje bij gestaan. Of soms, af en toe, wat je ziet wat mensen maken, is echt meer kip. varken. Gewoon veel meer basic wat mensen kennen eigenlijk. Ja, en kastanje champignon. Die tapier was helemaal niet populair, zag ik. Nee, en weet je wat ook niet populair is? Daar zit dus ook een aap in, of chimpansee. Ja. We hebben nog heel erg getwijfeld. Wil je het gesprek aangaan of het ook mogelijk moet zijn om mensenvlees te eten? Nou, dat ging ze echt veel te ver. Ja. Maar die aap, dat maar als het dus gekweekt is, hè, want je slacht er niks voor. Er gaat niks dood. Het enige is dat je een cel gebruikt van een chimpansee of van een mens om het op te kweken. En dan nog steeds is het natuurlijk een ethische kwestie. Ja. Maar dat is wel het belangrijk verschil. Dus. Ja, maar je ziet wel dus dat best wel een drempel is die mensen toch wel wat te ver vinden. Dus die wordt ook echt niet gekozen. Hamster wordt ook niet gekozen. Nee. Er zijn nog wat meer. En dat is heel interessant om te zien. Wat wij ook opslaan is hoe lang zijn ze ongeveer ermee bezig? Wat voor ingrediënten kiezen ze inderdaad? Wat voor vormen maken ze ervan? Maar ook zouden ze het daarna daadwerkelijk willen proeven of opeten. En bij Lowlands was dat echt 80% of zo. Kom maar door. En in Delft was dat volgens mij 48,5 of zo. Ja. Oh, die waren veel conservatiever eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Ja. En nou goed, dus we zijn heel benieuwd in hoe dat in Parijs wordt ook. Bij space farming. Ja. Ja. Dus daar staat hij echt tot nog bijna tot eind volgend jaar. Dus echt, oh, leuk. Dus als mensen het echt willen doen, dan kunnen ze daarheen om het uit te proberen. Ja sowieso leuk. Space farming. Dus dat gaat allemaal over toekomstvoedsel en ook in de ruimte. En kijk, wat je ziet in de ruimte, heel veel wat er voor ESA of NASA ontwikkeld wordt, dus voor de ruimtevaart, zie je daarna op een bepaalde manier vaak terugstromen in hier op aarde als innovatie. Dus het is ook best wel boeiend om te zien. Maar inderdaad, volgend jaar, dus vanaf januari, komt hij een half jaar ook in de buurt van Parijs te staan, in Le Cub Gorges. Als een tentoonstelling over neomaterialen. Ja. En vandaar, ik had de prototypes van die toekomstgerechten, die had ik niet. Want die horen bij een set die dus reist. Dus we hebben twee sets die altijd in een tentoonstelling staan. Ja, want je hebt dus ook een soort van 3D-objecten gemaakt van een aantal van die gerechten die je kunt maken, toch? Dus dat je ook ziet dat tapiervlees, zo zou het eruit zien in het echt, als je het vast zou hebben. Kan je niet eten nu, maar dan. En dat is ook wat hier dan een beetje ligt, toch? Onderdelen daarvan dus in de studio. Die onderdelen, dat zijn eigenlijk vooral die rechthoekige, dat zijn eigenlijk onderdelen van alle elementen. Maar dan omdat dat voor blinden eigenlijk, om te voelen. Dus dat wordt. Het is nog echt een testje. Dus ik ga ze nog wat mooier afgewerkt maken. Maar dit is dus voor in Parijs gaan we dus en een Franse talige versie maken. Maar dus ook dat bijvoorbeeld voor blinde mensen dat ze iets kunnen meekrijgen. Dus inderdaad, die siliconen die je nu in de handen hebt, dat was het lijkt op kaas. Ja, dat komt omdat ik hem. Kijk, als mensen die moeten gaan voelen, wilde ik niet dat het zo wit was. Maar het was dus eigenlijk een wordt het vanzelf geel namelijk. Ja, ja. Een zwam. Hoe heet die nou? Zo'n hele fluffy. Lion's Mane was dat. Ik ben geen zwammenkenner, sorry. Nee, dus het was Lion's Mane met. We hadden chimpansee. En artichok hadden we als een van die voorbeelden op Lowlands. Ja. Wat we nog meer hadden was wakame, dus een zeewier. En dan met een hybride vorm tussen bij en garnaal. Met chili-kres. En die andere was komkommer. Dus die je net vast had, was inderdaad een vierkante komkommer. Die dus eigenlijk dan op een soort van een soort gelbodem kan kweken. En dan eigenlijk die cellen kan zeggen hoe ze moeten groeien. Met een combinatie van peer en orchidee, dat was het. Orchidee is trouwens ook een ingrediënt dat heel vaak gekozen wordt. Ja, dat snap ik wel, want volgens mij is dat is een bloemetje, toch? Ja. Dat is op zich ook wel iets wat we gewend zijn om een beetje te eten, dat soort dingen. Ja, maar niet heel erg, toch? Dus ik denk maar bloemetjes, je hebt wel van die gerechten waar dan bloemetjes bij zitten die eetbaar zijn. Ja. Dus misschien wel iets wat toch wat toegankelijker voelt daardoor. Ja. Ik Wat belangrijk is, kijk, dit cellulaire project gaat ook uit van iets wat echt mogelijk gaat kunnen zijn in de toekomst. Ja, absoluut. Wat denk je dat er nodig is nog om dit echt realiteit te maken? Dat we dit soort dingen kunnen, dat we straks tapiervlees kunnen kweken, of dat we straks oesterzwam of naar een gekke andere zwam kunnen opkweken zonder het te oogsten. Nou, sowieso natuurlijk acceptatie. Dus het is nog veel te daar ver ben jij weg dan voor nodig. Ja. Nou goed, we gebruiken de installatie ergens een tool om dit bespreekbaar te maken. Maar wat ik dus heel leuk vind is dat ik heb met Mark Post gesproken van Mozamiet, maar ook van Daan Mark Post Luining. Is eigenlijk de uitvinder van het kweekvlees, zou je kunnen zeggen. Toch? Ik weet niet uitvinden. Want, hij heeft wel de eerste kweekhamburger gemaakt van de wereld. Ja. In 2013 hebben ze de eerste gepresenteerd. Ja. Maar het was daarvoor al bedacht door Willem van Eelen. Wel ook een Nederlander. Kijk, dat is toch mooi dat een Nederlands product is. Ja, geworden. Het is soms doodzonde dat het dan, hier niet. Ja, je mag het hier niet kopen. Wel sinds dit jaar natuurlijk dat je het mag proeven onder strikte voorwaarden. Volgens mij moeten ze echt 8 pagina's. Je kan niet even in een restaurant gaan proeven. Het moet echt naar een lab toe waar je dan eventueel. Het is vooral volgens mij om het mogelijk te maken dat dit soort dingen verder ontwikkeld kunnen worden. Ja, anders moet je naar Singapore of naar Amerika. Dan mag het echt gekocht worden. Gekweekt vlees in een lab wat uit stamcellen opgebouwd is. Ja. En jij was ook bij de presentatie van een mammoetgehaktbal, begreep ik, van dit jaar, toch? Ja, dat was echt interessant. Was dat echt van mammoetvlees? Ja en nee. Kijk, wat ze tegenwoordig kunnen doen is dus DNA, een soort van recoveren, hoe noem je dat? Herstellen ja. Van wat ze gevonden hebben, bijvoorbeeld uit de permafrost of uit botten of schedels in natuurhistorische collecties. Ja. En ze proberen eigenlijk vanuit dat DNA, vanuit dat RNA eigenlijk te kijken, oké, wat is bruikbaar en zitten hier nog bruikbare bijvoorbeeld eiwitten in? Nou, wat ze in het geval van die mammoet gehaktbal hebben gedaan, is ze hebben het eiwit hemoglobine, hebben ze eigenlijk compleet gemaakt met het DNA van Afrikaanse olifanten. Dat is de nauwste verwant die nog leeft. Ja. En vervolgens hebben ze dat in schapencellen hebben ze dat opgekweekt. Dat is wat ik me heb laten vertellen. En vervolgens hebben ze dat eigenlijk in van die kweekflesjes zitten opkweken. En gecombineerd met volgens mij zelfs plantaardige of gewoon andere soort massa die bal van gemaakt. Want die was natuurlijk gigantisch. Ja. En het kwam ook laatst bij Arjan Lubach voorbij dat ze een beetje in de maling nemen van waarom moet die zo groot zijn? En dat was natuurlijk best wel grappig. Een marketing stunt natuurlijk. Maar wat ik heel leuk vind is dat een van die bedrijven die daarbij betrokken was, dat was Vow Foods uit Australië. En wat ik heel mooi vind, ik bedoel, kijk, je kan voor of tegen kweekvlees zijn, daar gaat het helemaal niet om. Daar gaat het mij ook niet om. Maar wat ik boeiend vind is wat zij zeggen is van wij experimenteren nu met een hybride tussen krokodil en kwartel. Wat ze aan het maken zijn. Mm-hmm. Voor smaakcombinaties. Maar onder andere ook, kijk, als zij een product op de markt brengen waarvan mensen niet weten hoe het zou moeten bakken, hoe het zou moeten smaken, hoe het zou moeten uitzien, dan kan het alles zijn. Dus dan kun je dus met je consument eigenlijk permanent beta testen. En gewoon bijsturen of je product aanpassen. Eigenlijk on the go. Dus zeg maar op het moment dat al in de markt is. En ik vond dat dus iets heel fascinerends. Of iets heel interessants eigenlijk. En dus ook die hybrides. En inderdaad dat vraagstuk van als technologisch en wetenschappelijk gezien straks alles mogelijk zou zijn. Wat willen we dan? Want het is heel moeilijk hè, om iets te bedenken wat eetbaar uitziet. En wat we graag zouden willen eten, maar wat er nog niet bestaat. Probeer dat maar eens. Mm-hmm. Wat zou jij graag nog willen kweken? Als het zo meteen allemaal gekweekt kan worden, wat zou jij willen maken? Ja, ik weet niet of ik het per se op deze manier zou kweken. Mm-hmm. Wat ik dus heel interessant vind, is ook kijken naar precisiefermentatie of naar microbiel geproduceerde voeding. Mm-hmm. Oh, dus denk aan melk kweken, dat soort dingen, of niet? Of veel meer andere dingen nog? Ja, dus eigenlijk het lostrekken van voeden. Dus optimaal voeden, wat bij jou past. En de sensorische beleving. Dus het proeven, de geur, de kleur, de vorm, de smaak, dat soort zaken. Mooi. We zijn nu al door de tijd heen van het eerste uur. We gaan over na het nieuws nog even doorpraten. Heb je nou een vraag aan Chloe? Stel die dan via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. Dan kun je zo na het nieuws live je vraag stellen hier in de studio. En we gaan dan sowieso nog even doorpraten over alle andere onderwerpen. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Mariet Krol met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden en de Chinese president Xi hebben elkaar op een landgoed in Californië 4 uur lang gesproken. Ze zijn onder meer overeengekomen om hun militaire communicatie te herstellen en om gezamenlijk de productie van de drug fentanyl te bestrijden. Biden had het na afloop over echte vooruitgang. De verhouding tussen de VS en China was al een tijd erg gespannen door militaire conflicten en ruzie over chiptechnologie en kunstmatige intelligentie. Maar de twee lijken nu toch nader tot elkaar gekomen. Xi zei onder meer: de aarde is groot genoeg voor ons beiden om succesvol te zijn. NSC-lijsttrekker Pieter Omtzigt houdt vol dat hij liever niet wil regeren met de PVV van Geert Wilders. Volgens Omtzigt zijn een aantal standpunten van Wilders over de democratie en de rechtsstaat in strijd met de grondwet. Wilders wil graag samenwerken in een rechtskabinet met NSC, VVD en BBB. BBB-lijsttrekker Caroline van der Plas zei gisteravond in Nieuwsuur te hopen dat Omtzigt de deur openhoudt voor de PVV, omdat die partij nu 1,5 miljoen kiezers achter zich heeft. En ook dat is democratisch, zei van der Plas. En in Duitsland is een grote treinstaking begonnen. Om 10 uur gisteravond hebben machinisten en ander personeel van Deutsche Bahn het werk neergelegd tot vanavond 6 uur. Ze eisen inflatiecompensatie en een kortere werkweek. Vanwege de staking rijdt bijna 80% van de treinen in Duitsland niet. En dat heeft ook gevolgen voor Nederland. Duitse internationale treinen, de Intercity naar Berlijn en de Nightjet slaaptreinen naar Oostenrijk en Zwitserland rijden niet, meldt NS. Het weer, vannacht vooral in het midden en zuiden regen en 3 tot 6 graden. In de ochtend op veel plaatsen droog, in het midden en noorden ook wat zon. Vanmiddag vooral in het zuiden kans op wat regen en het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goeienacht, het woord is nu aan jou. De nacht van NTR. Met Stijn Gozens. Bij ons in de studio is vannacht voedselfuturist Chloe Rutzerveld te gast. Het afgelopen uur sprak ik met haar over ons voedselsysteem en hoe dat de komende jaren zou moeten kunnen veranderen. En alle projecten die Chloe als voedselfuturist doet om ons daarover te laten nadenken. En nu zijn we benieuwd naar jouw vragen. Heb je een vraag aan Chloe over het eten van de toekomst of over een van haar projecten? Stuur dan je vraag nu in via de app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800-1121. En dan horen we graag van je. En dat heeft al een luisteraar gedaan. Dat is Peter namelijk. Goedenacht, Peter. Goedenacht. Ik kan je niet zo goed. Ik had een hele simpele vraag aan Chloe. Je had een hele simpele vraag. Vertel. Dat is ons lichaam, het menselijk lichaam, ingesteld op deze transitie van voedsel? Hè? Kan de maag het aan? Ja, dus kunnen we het eten wel verteren als het uit een lab komt? Dat is eigenlijk een beetje kort de vraag. Of gaan we er dood aan? Worden we er ziek van? Ja. Je valt een beetje weg, Peter, maar de vraag is binnengekomen. Chloe, heb je daar wel eens over nagedacht? Ja, ik denk daar juist eigenlijk heel veel over na. Mm-hmm. En dat is onder andere wat ik ook toen straks een beetje bedoelde met wat als we van ego naar eco gaan en bijvoorbeeld in plaats van de wereld om ons heen aanpassen, onszelf zouden aanpassen. Ik ben nu bezig met een ander project wat eigenlijk gaat over spijsvertering. En juist eigenlijk kijken naar van hoe verteren wij eigenlijk. Want mm-hmm. alleen al plantaardig, Ik weet niet, ik eet zelf al 10 jaar grotendeels plantaardig. Heel soms, als het echt niet anders kan, een stukje vis bijvoorbeeld, als je uit gaat eten of ergens bent waar ze gewoon echt niks anders hebben. Maar wat ik dus soms merk is dat er heel veel onverteerde delen in je ontlasting zitten. En ja, ik vind het dus heel boeiend, want als het daar onverteerde is, wat kan ik er dan mee gedaan hebben? Zoals mais bedoel je? Zoals mais. Ja. En dat komt door die harde cellulosevezels. En waar het eigenlijk op neerkomt, bij geen enkel zoogdier kan zelf cellulose afbreken. Dat kunnen bacteriën. Dus dat, wij hebben eigenlijk dan niet de juiste populaties van bacteriën in ons, in onze darmflora, die ons kunnen helpen met dat omzetten. Mm-hmm. Nou, dus daar ben ik bijvoorbeeld ook onderzoek naar aan het doen. Dus natuurlijk wel creatief onderzoek. Mm-hmm. Naar van hoe kunnen we inderdaad die relatie, die symbiotische relatie met die bacteriën in ons, mm-hmm, hoe kunnen we die versterken? Zodat we dus een breder scala aan ingrediënten kunnen eten. Maar het is inderdaad heel interessant van die novel foods, dus zeg maar die nieuwe voedselproducten uit het lab. Inderdaad, wat doet dat met ons en kunnen we dat verteren? Hoe is die wisselwerking? Maar er wordt natuurlijk wel gewoon onderzoek naar gedaan. Ja, ja, en ja, ik denk dat het ook, we hebben hier zulke strenge regels in het land. Dat is denk ik ook waarom die novel food zo lastig geïmplementeerd kunnen worden. Omdat er gewoon hele strenge eisen worden gesteld aan het eten. Dat ja, maar insecten bijvoorbeeld. Dus insecten, ja, algen, dat zijn allemaal een ander soort bindingen eigenlijk, waar je eigenlijk weer een ander type bacterie voor nodig zou hebben om dat af te kunnen breken. Ja. Dus je ziet bijvoorbeeld in Japan, dus mensen die veel zeewier gewend zijn te eten, die hebben een ander darmflora. Dus dat kan veranderen, dat kan aangepast worden, ja, op basis van wat we gewend zijn te eten. Ja, en dat is ook bij dieren in het wild bijvoorbeeld, of in een dierentuin is al verschil. Ja. Het past echt aan op wat je eet. Maar bijvoorbeeld het TIM-systeem, vanuit zeg maar niks. TNO. Ja, dat is zeg maar een nagebootste darm. Mm-hmm. En dat is het systeem wat wetenschappers, onder andere bijvoorbeeld in Venlo of Maastricht, gebruiken om dat soort voeding te volgen en te kijken wat doet dat in je darmen. Dus dat wordt absoluut gedaan. Ja. Daar ben jij ook mee bezig, dus ook met een kunstproject. Ja, niet zelf, maar ja, wel met, inderdaad. Ja, wel met zo'n project ook. Nou, leuk. Peter, ik hoop dat je hiermee antwoord op je vraag gekregen hebt. We zijn net het vorige uur zo bezig geweest met de onderwerpen en ik heb me zo laten gaan dat we eigenlijk nog 2 nummers van je hebben liggen. En dan wil ik er zeker nog even eentje van draaien. En het nummer waar het dan over gaat is van Fever Ray, Keep the Streets Empty for Me. Waarom heb je dat nummer gekozen om mee te nemen? Ja, ik vind het echt, als ik aan de nacht denk, mm-hmm, en dan denk ik bijvoorbeeld ook misschien zijn er wel luisteraars vanuit een vrachtwagen op een lege snelweg in het donker. Het is echt gewoon een nummer waar ik aan denk. Ja. Ik ben met vrienden tijdens mijn studietijd van Edmonton naar San Francisco op een soort roadtrip gegaan. Wild kamperen, vooral in de natuur. Echt heel low budget. Wow. En toen naar Burning Man. En dat was echt een hele bijzondere ervaring. Niet die van afgelopen jaar toch? Want daar was een overstroming volgens mij. Nee, dat was echt volgens mij 2014, 2015 al. Volgens mij wordt het ook steeds commerciëler. Maar goed, daar gaat het nu even niet over. Maar dus soms gingen we heel vroeg weg. En dan was de straat natuurlijk gewoon echt prachtig door die nationale parken. En dan draaiden we onder andere dit. Dit dus nummer doet je daaraan denken. Ja. Nou, mooi. Ik zal hem zo meteen ook opzetten als ik weer naar huis reis. Vaak ook de weg lekker rustig. Fever Ray met Keep the Streets Empty for Me. van NTR. Met het beste van NPO Radio 1. Oh, dit is niet het bedje wat ik wil laten horen. Dus daar gaan we snel uitzetten. Maar wij zijn wel met het beste van NPO Radio 1 bezig. Namelijk een gesprek met Chloe Rutserveld, voedselfuturist. En we hebben het over de toekomst van voedsel. En dit was het nummer Keep the Streets Empty for Me van Fever Ray. We zijn gelukkig nog niet in slaap gevallen. En ik hoop jij ook niet achter het stuur. Want het was een heerlijk relaxed nummertje inderdaad. Hey Chloe. We hebben nog een beller aan de lijn en dat is Willemijn. En Willemijn die heeft een vraag aan jou over geroosterde mieren. Klopt dat, Willemijn? Ja, dat klopt. Ik heb die ooit, 28 jaar geleden of zo, een keertje zo mogen proeven uit Zuid-Amerika. Was alles bij elkaar, twee van die bolletjes van iets meer dan 5-6 millimeter aan elkaar met pootjes ertussen nog. Rode mieren. En, maar ze hadden het dus al over die chitineschil. Dat was inderdaad van buiten best een beetje knapperig. Die schaal van alleen buiten, Ja, alleen van binnen zijn de meeste insecten gewoon een soort snot of weinig structuur. Dus dat... Had het wel smaak, Willemijn? Ben ik wel benieuwd naar. Oh jawel, ja, ik vond ze helemaal niet zo heel erg vervelend. En ze geen buikpijn van gehad, niet ziek geworden? Nee, helemaal niet, maar... ze zeiden wel dat het nootjes was om de mensen iets te laten proberen. Maar ja, weet je wel, als zij zoiets meenemen... Ik ben altijd wel nieuwsgierig naar nieuwe dingen. Dus, liepen ze ook nog, of niet? Nee, dat niet meer. Nee, maar ze waren alles bij elkaar, denk ik. Nou, weet ik veel, 1,5 centimeter of zo. Maar als jij dus als jij hier insecten in de supermarkt zou kunnen kopen, zou je dat dan doen? Ben wel nieuwsgierig, maar om dan... Het moet gewoon wel op smaak gebracht worden. Maar zeker gewoon qua structuur lijkt het me gewoon. Ben ik benieuwd dus wat ze daaraan willen doen. Omdat het gewoon weinig structuur heeft. Dus jouw vraag is eigenlijk aan Chloe... kunnen we wat doen aan de structuur van die insecten? Ja, van binnen. Ja, van maar binnen. En als ik dan zou vragen... zou je liever iets van insecten, mieren of wat anders... wat dan structuur zou hebben? Of iets plantaardigs, wat misschien nog veel lekkerder is... of gewoon ook een bijzondere structuur zou hebben. Zou je dan gaan voor de mieren of het insectenhapje... of voor het plantenhapje? Als de voedingswaarde bijvoorbeeld hetzelfde zouden zijn... Nou, dan zou ik gewoon brutaal gewoon allebei doen om het af te wisselen. En ik ben, ik ben ook gewoon super nieuwsgierig. Want artisjok is bijvoorbeeld al mijn hele leven lang mijn favoriete groente. En die hoor ik nu een paar keer voorbij komen. En ik vind het nogal een verrassende keuze. Dus hoe zijn jullie op artisjok gekomen? En wat is het voordeel daarvan? Behalve dan dat het een van de bittere groentes is. En goed voor de lever, weet ik. Maar ik vind het verrassend. Ja, je hebt een keuze gemaakt eigenlijk, Chloe, voor bepaalde dingen. En waarom zit daar die artisjok tussen? Ja, goede vraag. Ja, het was ook gewoon best wel natte vingerwerk. Want er zijn zoveel mogelijkheden. Maar ik vind zelf artisjokken ook heel erg lekker. En inderdaad, u noemde het al, ze zijn best wel aan de bittere kant. We hebben natuurlijk ook gekeken dat je een gebalanceerd smaakprofiel zou kunnen kiezen tussen verschillende soorten. Dus als we alleen maar zoete vruchten erin zouden zetten, dan kun je nooit een umami-gerecht maken bijvoorbeeld. Dus nee. Als je een bittertje hebt en een umamietje en iets zoets. Dus we hebben echt wel gekeken naar hoe kunnen we het verspreiden tussen iets wat, wat een groente is. Iets wat veel gegeten wordt, iets wat minder gegeten wordt. Dus zo was het eigenlijk. Bij een heleboel vruchten en ook bij groenten worden juist dus de bitter wrangzurige smaken, waar ik juist heel erg gek op ben. Zelfs als ik het erover heb, dan krijg ik al water. Dan begin ik al te watertanden. Dus, maar dat, die smaken, dus de pommeloos, die worden dan ineens roze en zoet. En dan hoef ik ze gewoon niet meer. Ja, en de spruitjes minder bitter. Ja, dus eigenlijk, het feit dat we het van celbasis op kunnen bouwen, zou ook kunnen betekenen dat we de smaak wat meer kunnen aanpassen naar onze wens. En misschien de voedingswaarde ook persoonlijker kunnen maken op basis van... Ja, of bijvoorbeeld alleen maar een bepaalde component eruit pakken. Hè? Dus als je zegt, ik vind juist de smaak heel lekker. Ik wil alleen maar de smaakstof of het aroma hebben. Of ik wil juist de bitter component. Dus je zou dan eigenlijk, als een soort parfum het wellicht kunnen samenstellen. Oké, okay, dat zou wel heel gaaf worden. Maar bij artichokken, ja, het heeft ook gewoon superveel vezels. Ziet er ook nog mooi uit. En de smaak is lekker. Ja. Van de grote onderdelen. Dus dat, ja, nee, ik vind het heel spannend om te horen. Dus ik ben heel benieuwd. Dankjewel voor je vraag, Willemijn. Fijne nacht nog. Oké. Okay. Ja, jullie ook. Dankjewel. Doe. Ik moet wel zeggen dat ik gebruik steeds vaker generatieve AI. Dus zoals Midjourney, ChatGPT en... Ja, waar je dus tekst en plaatjes mee kunt maken op basis van kunstmatige intelligentie. Ja, precies. Ja. En ik moet zeggen dat het best wel interessant is als sparringspartner. Dus... Haal je inspiratie een beetje vandaan, als het ware? Ja, nou, een aanvullende inspiratie. Ja. Dus als ik soms denk van, ik kan bijvoorbeeld echt totaal niet tekenen. En zo'n Midjourney bijvoorbeeld, waar je dus tekst in kan voeren en je krijgt dan... Ja, je moet wel echt oefenen met wat moet wel de juiste dingen vragen. Moet wel de juiste prompt zijn, inderdaad. Maar het kan bijvoorbeeld in het maken van die installatie, culinair cellulair, hebben we dat best wel gebruikt van wat zijn ideeën voor interface of voor de stijl. Maar dus ook, wat ik net even, daarom kwam ik erop met die artisjokken. Voor heel veel ingrediënten kun je de voedingswaarde en de smaakprofielen best wel vinden op internet. Ja. Maar omdat ze ook best wel veel rare tapier. Dingen erin hadden. Ja, tapier of chimpansee. Ja. Dat vind je niet op internet, want mensen eten dat niet. Dus dan heb ik wel eens met ChatGPT gevraagd van, wat is de voedingswaarde van een goudvis of van een chimpansee? En weet je wat hij dan zegt? En dan zie je dus die bias, dus die vooroordelen, omdat hij door mensen getraind is. Dan zie je dus dat hij zegt, een goudvis is niet bedoeld om op te eten. Ik kijk eerder naar een zalm. En dan denk ik... Op zich goed dat hij dat zegt, toch? Ja, maar ja. Wat is dat voor vooroordeel? Ja, maar hoezo, die gaat ervan uit dat je een zalm? Goudvis bij je kind vandaan trekt en op de bakplaat legt. Ja, maar dat is het verschil met een zalm. Ja, dat is waar. Vis, nee, daar heb je, daar heb je een punt. Ja, dat klopt. Dus ik vind het gewoon heel bijzonder. En als je dan bijvoorbeeld zegt van ja, maar hypothetisch gezien. En dan gaat hij dus vergelijken met een visje wat bij de goudvis in de buurt zit, die we wel eten. En dan heeft hij opeens waarde, snap je? Ja, dan zeg je nou, maar een anchovis heeft deze voedingswaarde, dus... Ja, of wellicht dat ze in andere landen zoiets eten en dat het daar dan wel bekend is. Ja. Wat grappig. En, heel interessant. Ja, en veel van die projecten worden dus ook... Ja, die gaan dus eerst langs een AI en dan kijk je van... daar kan ik iets mee of zo. Dat is hoe het werkt. Nu gebruik ik het bijvoorbeeld in een project waar ik nu mee bezig ben. Is een Europees project. Het gaat deels echt over... het samenbrengen van wetenschap en kunst. Maar dus echt, en ook bedrijven. Mm-hmm. Dus het bedrijfsleven, echt kijken van wat zijn die punten op de horizon. Wat ik al zei, waar ontwerpers ook steeds vaker een werken rol dan in samen met bedrijven uit Frankrijk en Duitsland? Moet ik het zo zien? Wat je zegt, Europees project? Ja, dus het is eigenlijk een consortium tussen Italië, Spanje, Dublin, Nederland, Ierland. Ik weet niet waarom ik opeens een specifieke stad noemde. Maar, Dublin, ja. Ja, dus het is eigenlijk gewoon ook België, een heel breed project eigenlijk, waarin ze dus kunstenaars en of creatievelingen echt koppelen aan bedrijven en aan wetenschappers of onderzoekers. Met eigenlijk als doel om... de taalbarrière weg te nemen. En dan bedoel ik niet Engels versus Frans of zo. Nee. Maar echt gewoon, iedereen spreekt een andere taal. En ja, in mijn geval vind ik het gewoon heel boeiend, de wetenschap. Dus ik vind het heel leuk om me in te lezen en om die taal te kunnen begrijpen. Maar voor heel veel ontwerpers, die zitten toch wat meer aan een andere kant. En dan is het best wel vaktermen. Maar goed. Maar ook bij dit project gebruik ik dus heel veel... inspiratie vanuit AI. Eigenlijk ben jij dan ook een beetje de ChatGPT of het AI voor die bedrijven. De soort de sparringspartner in dit geval. Ja, nou absoluut. Ja, ja. Een soort van de spin in het web die het probeert... En het idee is dan, stel je hebt een bedrijf die wil graag innoveren op het gebied van voedsel bijvoorbeeld. Dat ze dan met jou in gesprek gaan en dat jij ze zegt, nee, maar kijk nou eens wat verder dan je neus lang is. Kijk nou eens wat verder dan dat die ene vegetarische hamburger die al bestaat, maar maak iets compleet nieuws. Ja, en een heel praktisch voorbeeld is bijvoorbeeld... ik weet niet of je wel eens hebt gehoord van Solein. Dus van Solar Foods in Finland. Dus zij zijn een voorbeeld van een bedrijf die bacteriën gebruiken... om direct hoogwaardig eiwit te maken. Mm-hmm. In dat geval is het biomassa fermentatie. Dus er zijn verschillende soorten fermentatie. Maar in dat geval eet je eigenlijk... de bacterie zelf in gedroogde vorm, als ze verwerken dat tot poeder. En daar maken ze dan weer producten van. Heb je ook met algen, toch? Of is dat dan hetzelfde? Nou, dat zijn microalgen die ze bijvoorbeeld gebruiken voor omega-3 vetzuren bijvoorbeeld. Maar dat is wel iets anders, want vaak worden die dan gebruikt van heel specifiek ingrediënt of zo. Is dat dan meer precisiefermentatie. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld corn, dus dat is een van de allereerste filamenteuze... filamenteuze organismen. Dus dat betekent dat ze die mycelium die zij maken... Filamenteus moet je ook even uitleggen, wat is dat? Ja, dus dat is zeg maar dat ze in dit geval strengen maken. Dus het is een bepaald type schimmel die myceliumdraden vormt. Mycelium is van die... schimmeldraden. Dat zit onder de grond, hè? Ja. Daar kunnen ze heel veel van maken. Ja, en corn, dus dat zie je dus wel eens... Dat zie je ook in de supermarkt liggen. Dat is echt een van de allereerste... alternatieve vleesproducten. Ja. Wat ze toen al dachten dat er een crisis kwam... en dat er radicaal anders voedsel geproduceerd moest worden. En mm-hmm. Dat is toen wel goed gekomen. Dus ook dat zie je van alle tijden. Hè, zoals van de angst van het moet anders. Ja. Maar goed, dus dat doet die Solar Foods. En zij doen dat bijvoorbeeld heel leuk al laten zien van... Oh, je kan er ijs van maken, je kan het in een lasagne verwerken... je kan er... puree van maken. Je kan er echt heel veel mee doen. En dat vind ik dus een voorbeeld van hoe je dat dus zeg maar toegankelijker kan maken voor een breed publiek. Maar dan is het nog steeds heel safe. Dus wat ik dus boeiend vind is om juist naar zo'n bedrijf te gaan. Maar nou goed, waar ik dan achter kom, is dat zij gewoon hun product willen leveren. Dus zij zijn echt B2B. Ja. En dan zeggen ze aan mij, ja, maar dan moet je dus eigenlijk naar de producerende partij die door een consumer product van maakt. Dus die het echt in de winkel wil leggen. Ja. Snap je? Dus iedereen ziet het niet als zijn taak... om te kijken naar wat maken we er dan van? Nee, eigenlijk is het ook hard nodig dus dat er designers zoals jij zijn... die daar juist over nadenken. Maar je loopt ook een beetje tegen die markt aan dan dus. Ja, als een soort muur. Allemaal om geld, ja. Hoe kan je daarmee omgaan? Hoe zorg je dat je die balans weet te behouden. Is dat iets wat mogelijk is, denk je? Want anders komt dat voedselsysteem niet tot beweging, denk ik. Als het alleen maar om geld blijft draaien. Ja, nou goed, weet je, kijk... ik heb echt niet de illusie dat ik in mijn eentje iets kan veranderen. Dan draait het nou in ieder geval heel vaak gewoon helaas om. Maar ik denk dat door te blijven gaan met dingen visualiseren... dingen bedenken, scenario's bedenken... je ziet toch dat het dat verspreidt. Ja. En het maakt eigenlijk, al pakken ze maar een heel klein deeltje... waarvan ze denken, hé, hier kunnen we eens naar kijken. Ja. Nou, dan is eigenlijk al een soort van de missie geslaagd. Of als je gewoon een bezoeker, een familie... of de kinderen van nu in het Evoluon bereikt met... hé, we gaan misschien op een andere manier eten. Hoe ziet dat eruit? Moet dat wel de bedoeling zijn? Wat zijn de ethische vraagstukken? Is het gezond? Nou, weet je, dat is ook wel goed. Hè? Dat je kan prikkelen en mensen op die manier aan het denken zet. Ja. Bij mij draait het niet inderdaad om zoveel mogelijk geld verdienen. Want dan was ik wel wat anders gaan doen. Dan was je wel echt in de voedselindustrie wellicht gaan werken. Ja. Zit daar niet het geld? Oh, ja, misschien. Zit wel het geld, hè? Ja. Tot slot, want we zijn alweer aan het einde van het hele gesprek helaas. Ik had nog anderhalf uur door kunnen praten met je. Die holografische borden waar je aan gewerkt hebt op Lowlands... wat we gehoord hebben vandaag, met gekweekt eten, zo zou je het kunnen zeggen. Wanneer denk je dat we dat echt op ons bord hebben liggen? Over 20 jaar. Oké. Okay. En ben jij dan iemand die een product ontworpen heeft dan? Dat op je bord ligt? Of is dat niet waar je naartoe wil? Nee, dan ben ik weer met andere dingen bezig. Tot slot, we hebben nog een klein nummertje liggen van je. Harold van Lennep is dat. Met een mooi nummer dat je hebt uitgekozen. Hoe heet het nummer? Liberation. Liberation. Laten we daar nog even naar luisteren. En dan wil ik je bij deze heel erg bedanken voor het leuke gesprek en de inspiratie voor de toekomst. En ik hoop dat, dat er nog veel mensen ook het culinair-cellulair kunnen gaan uitproberen. Ja, ja, jullie bedankt dat ik hier mag te gast zijn. Mooi. Dit is Harold van Lennep met wat is Liberation. What happens when life breaks down? When there is systemic contradiction? My name symbolized all that was corrupt to society. His name symbolized all that was pure. And I was being held in the embrace of a man who was pure. And these inviolable sanctities were preserved in those 10 words. And it is the desacralization of all of these that has put us in the mess that we find ourselves. Isn't it true? Alas, it is much worse. A person may end up believing in anything. Puts his arms around you and says, "Welcome home." We gaan luisteren naar onze wetenschapspodcast Focus en we trappen weer een nieuwe serie af. Dit keer over het thema fast fashion. Want grote kledingmerken en webwinkels hebben hiervan steeds meer een norm gemaakt. Veel kleding voor weinig geld en van lage kwaliteit. Na een paar keer dragen verdwijnt het in de prullenbak en gaan we weer shoppen. En dat systeem richt flink wat schade aan. In deze eerste aflevering zoekt mijn collega Ruben Rose Jacobsen een antwoord op de vraag: zien we kleding inderdaad als wegwerpproduct in Nederland? Hiervoor ging hij op verkenning in een winkelcentrum en bij een textielverwerker. Dit is een podcast van de NTR voor NPO 2. We komen hier niet vandaan, maar we vonden het fantastisch. Ja, maar ja, wat dan? Heel goedkoop. Denk, is het een beetje goede kwaliteit, denk je? Nee. Hoe vaak ga je hem dragen als je zou moeten schatten? Ja, 4-5 keer misschien. Ja, en dan is hij alweer stuk, denk je? Of dan ben je er klaar mee? Ja, dan ben ik er klaar mee, denk ik. Ja. Reclames voor fast fashion zijn niet meer uit het straatbeeld of van ons beeldscherm weg te denken. Hoe is de wereld in de ban geraakt van spotgoedkope kleding? En hoe kunnen we ons duurzamer kleden? In deze vierdelige serie vraagt podcast Focus experts het duurzame hemd van het lijf voor een wetenschappelijke blik op fast fashion. Focus met Lara Billy Rensen. Iedereen heeft kleding nodig. Het liefst elke dag een schone set en genoeg keuze voor elk seizoen. En we willen er ook een beetje leuk bij lopen. Dus is het niet zo gek dat veel mensen een goed gevulde kledingkast hebben. Maar zijn we er misschien een beetje in doorgeslagen? Wie in de winkelstraat om zich heen kijkt of online reclames voor spotgoedkope kleding van webwinkels ziet, zou denken van wel. Dat ene jurkje voor €5 lijkt vaak te mooi om waar te zijn. En dat is het ook. Want fast fashion richt een heleboel schade aan op deze planeet. Tegenover mij zit verslaggever Ruben Rose Jacobsen. Om beter te begrijpen wat het probleem is, bezocht hij een winkelcentrum en een textielverwerker. Ruben, welkom. Fijn dat je er weer bent. We trappen met jou deze serie af over fast fashion. Maar dan moeten we denk ik eerst even duidelijk hebben wat het betekent. Ja, dat is wel handig inderdaad. Nou, zoals de naam zegt, het gaat over fashion of mode. Dat is kleding die je niet meer alleen uit noodzaak koopt, maar ook omdat je het wilt of omdat je wordt overtuigd dat je het wilt. Kijk, eens in de zoveel tijd raakt het ene kledingstuk in en het andere kledingstuk uit. En dat concept bestaat al decennia, dat is niet nieuw. Maar die verandering ging vroeger per jaar of per seizoen. En ondertussen veranderen die collecties veel sneller. En dat is het fast gedeelte. Een winkel als H&M heeft tegenwoordig per seizoen 4 collecties. Wat nog niks is vergeleken met een merk als Zara. Dat zijn er wel 24 per jaar. En ja, sommige mensen hebben dus het idee daardoor dat ze hun kledingkast continu moeten verversen. Om bij te blijven of omdat ze het zelf leuk vinden. En het is dus gewoon heel betaalbaar geworden om dat te doen. Ja, dus het wordt verleidelijk gemaakt. En er wordt ons eigenlijk een beetje aangepraat dat dit ook moet. Ja. Klopt. En die verleiding, daar weten sommige bedrijven gewoon heel goed op in te spelen. Want het wordt nog erger dan de merken die ik net noemde. Ondertussen bestaat er ook zoiets als ultra fast fashion. Zo. Dat zijn internationale webshops zoals Shein en Temu. Die plaatsen 5.000 tot 10.000 nieuwe producten per dag op hun websites. Voor een paar euro. Dus dat gaat eigenlijk gewoon continu door. En zij marketen dit ook actief met reclames op social media of Google. Dat heb je misschien zelf ook wel eens gezien. Ik word daar helemaal mee doodgegooid. Met Temu ook inderdaad en met Shein. Maar wat is het probleem? Want de consument kan voor weinig geld kleren kopen en het bedrijf kan geld verdienen. Dat klopt, ja. In principe zou je denken, dit is alleen maar beter voor mensen die kleren nodig hebben. Maar het gaat allemaal niet zonder schade. Al die kleding, die moet natuurlijk ergens vandaan komen. En nou, zoals we ondertussen wel goed weten, dat zijn meestal derde wereldslanden met goedkope arbeid. En dat brengt natuurlijk allerlei eigen problemen met zich mee. Maar zelfs als we al die arbeidsomstandigheden in één keer zouden weten te verbeteren, dan nog is de impact op het milieu echt enorm. Hmm. Ik heb hier een verslag voor me van het Europees Parlement. Okay. Dat heet De gevolgen van textielproductie en afval voor het milieu. Het is uitgebracht in augustus dit jaar, dus erg actueel. Ik ga even een paar statistieken voorlezen. Voor de productie van één enkel katoenen t-shirt is volgens schattingen 2700 liter zoet water nodig. Dat is genoeg drinkwater voor één persoon voor 2,5 jaar. Ongeveer 20% van de wereldwijde vervuiling van schoon water wordt veroorzaakt door de verf en middelen die worden gebruikt in de afwerking van textiel. 35% van alle primaire microplastics, die zijn heel schadelijk, weten we, die in het milieu terechtkomen, komt door het wassen van synthetische kleding. En fast fashion draagt daaraan bij omdat het zorgt voor heel veel eerste wasbeurten. Daarbij komt de meeste plastic vrij. En nou, dan is er natuurlijk ook nog de broeikasgassen. Een heel actueel en globaal probleem. Naar schatting is de mode-industrie verantwoordelijk voor 10% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Dat is meer dan de uitstoot van internationale vluchten en de zeescheepvaart samen. Ja, zo is het wel opeens heel concreet als je deze cijfers hoort. Maar het is ook een heel complex probleem. Is de consument zich bewust van deze schade, denk je? Nee, over het algemeen te weinig. Dat is onderdeel van het probleem. Maar ik denk dat er nog eigenlijk een groter probleem aan ten grondslag ligt. Niet alleen bewustzijn, maar dat mensen kleding steeds meer als een wegwerpproduct zijn gaan zien. Dus ook hoe ze het beschouwen in wat ze kopen. Kleding is iets dat iedereen nodig heeft, dat zei hij van het begin. En nou ja, dat is zo. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook met een matras. Hè? Maar als je een matras koopt, dan zoek je toch iets dat lang meegaat. En met kleding is het in onze westerse wereld nogal de andere kant uitgeschoten, zien we. Eigenlijk zoveel mogelijk, zo vaak mogelijk. En ik vraag me dan af, in welke mate wordt kleding in Nederland, hebben we het hier over, als wegwerpproduct behandeld? En waarom? Aha, dat is jouw zoektocht. Waar ben je begonnen? Ja, nou, zelf woon ik in Utrecht. Nou, daar is de belichaming van fast fashion toch wel het winkelcentrum Hoog Catharijnen. Ben je daar wel eens geweest? Zeker. Ja. Ja. Het zijn heel veel winkels. Grote overdekt, helemaal overdekt. Helemaal overdekt, dus het maakt niet uit wat voor weer het is. Iedereen kan er naar hartelust shoppen. Het is open. Bij het station, dus heel veel mensen gaan er ook eventjes heen. Klopt, open tot 8 uur 's avonds. Dus er wordt aan de lopende band geshopt. Er zijn heel veel grote merken, zoals Primark, H&M, Zara, de Koopman. Ga zo maar door. Ik ben op een zaterdagmiddag heen gegaan, tijdens piekuur. En ik zocht de eerste de beste shopper uit met een paar grote tassen. En ik vroeg naar haar koopgedrag. Jullie zijn aan het shoppen vandaag? Ja. En hoeveel winkels zijn jullie al afgegaan? Ik denk nu een stuk of 4. En hoeveel gaan er nog komen? Ik denk 2, want we moeten 4 uur weer terug. We komen hier niet vandaan, maar we vonden het fantastisch. Ja, maar ja, wat dan? Heel goedkoop. Ja, heel goedkoop. Veel. Heel veel en heel goedkoop. Veel kunnen kopen? Ja, ontzettend veel. Hoeveel heb je gekocht? Ik denk 6 dingen en vriendinnen ook een stuk of 6, 7. En wat voor dingen moet ik aan denken? Jurken, broekjes. En hoe goedkoop is een jurkje? 10 euro, 15 euro, ja. Dan ga je er nog veel kopen. De helft van de helft. Ja. Ja. Is het een beetje goede kwaliteit, denk je? Nee. Hoe vaak ga je hem dragen als je zou moeten schatten? Ik denk... ja, 4-5 keer misschien. Ja, en dan is hij alweer stuk, denk je? Of dan ben je er klaar mee? Ja, ben ik er klaar mee, denk ik. Ja. Wat doe je er dan mee? Laat ik hangen wel, hoor. In de kast? In de kast, ja. Voor het geval dat ik weer een keer... Je weet het nooit. Okay. Nee. Maar loopt het niet helemaal over dan, die kast? Ja, ja, ja. En op een gegeven moment? Gaan we het naar de... Geef ik het aan mijn moeder en die doet het naar een... Naar de kringloop. De kringloop? Ja. Oké. En dan ga je weer nieuw kopen. En dan ga ik weer nieuw kopen, ja. Heb je haar geprezen om haar eerlijkheid en oprechtheid? Ja, zeker weten. Ik waardeer dat heel erg. Ja, kan ik me voorstellen. Ja. En ik wil ook een voorbeeld, hè, dit misschien wel... Ja, precies. Dat is de reden dat ik haar echt benaderde. En ik vond het heel fijn dat ze zo eerlijk was. Want dit is een beetje die shopper waar ik benieuwd naar was. En ik wil hier dus ook niet oordelen over de keuze van deze dame. Ik wil niet zeggen, dit is verkeerd en dit moet veranderen. Maar je hoort hier precies die problemen waar we het over hadden. Veel kopen voor laag aantrekkelijke prijzen. Wat volgens mij heel veel shoppers ook doen. En wat ze zegt, na 4 keer dragen is het gewoon niet meer interessant worden. En dan wordt het afgedankt. Ja. En dan gaat ze weer nieuwe kleding kopen. Ja. Maar ja, aan de andere kant, ik zei net, het is misschien wel typerend, typisch. Maar dat is maar de vraag, hè? Dat weten we eigenlijk niet, toch? Of dit voor heel Nederland geldt. Klopt. Ik heb ook actief een shopper gezocht met grote tassen. Dus ik ben heel erg op zoek gegaan. Maar het is inderdaad... Dus het zegt nog niks over de rest van Nederland. Het is daarbij ook belangrijk om te benadrukken dat voor sommige mensen, ook zeker in Nederland, goedkopelijk kleding de enige optie is. Ja, je zal maar een kleine beurs hebben. Precies. Stel je zit in de bijstand of je hebt gewoon weinig te besteden. Dan ben je hartstikke blij met dit soort winkels. Dus ik wil zeker niet zeggen dat iedereen die bij de Primark of de H&M shopt de wereld kapot maakt. En sommige mensen kopen daar alleen wat ze nodig hebben. Dus omdat het betaalbaar is. Dus die zijn wat minder onderdeel van dat probleem. Maar de meeste mensen, die kopen meer dan ze nodig hebben. Want uit een onderzoek van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bleek dat de gemiddelde Nederlander zo'n 46 stuks nieuwe kleding koopt per jaar. En gemiddeld al 173 stuks in de kast heeft liggen en hangen. Ik denk dat je wel kan zeggen dat dat meer is dan nodig. 50 stuks van die kleding, dat dragen we dan ook weer niet. Hè, zoals onze shopper, die heeft gewoon kleding liggen die ze niet meer draagt. En dan gaan ook jaarlijks 40 weer de textielbak in. Ja, dat lijkt me wel best hoog trouwens voor een gemiddelde. Want daar gaat het om. Dan heb je alle extremen eruit gefilterd, zullen we maar zeggen. We hebben het nu gehad over onze shopper, over de gemiddelde Nederlander. En jij? Hoe zit het met jouw koopgedrag? Ben je ook slachtoffer van fast fashion? Ja, dat is heel goed misschien om eventjes te benoemen, voordat we verder gaan oordelen. Kijk, toen ik student was en nog geen cent te makken had, zeker. Nu heb ik iets meer keuze en ik probeer vooral ook bewuster te shoppen. Ik koop eigenlijk zoveel mogelijk bij tweedehands winkels. Ik koop ook zoveel mogelijk op Vinted online. Maar het is toch veel werk om iets te vinden waar je echt tevreden mee bent. Zeker als je bijvoorbeeld een broek nodig hebt. Ik heb dat een keer geprobeerd op Vinted. Ja, of tweedehands winkels is echt een zoektocht. Even proef op de som. Wat jij nu aan hebt. Hoeveel daarvan is tweedehands? Het shirt komt van Vinted. Kijk. En de broek heb ik heel recent bij een duurzame kledingwinkel gekocht. En de schoenen? De schoenen, die dat komen... Dat is vaak nog problematisch, hè, geloof ik. Klopt, omdat te recyclen of op een andere... Ja, daar weet ik niet van of ze duurzaam zijn. Nee. Okay. Dus die kans is aanwezig. Okay. Dus inderdaad een beetje van alles bij elkaar gevonden. En ja, wat ik zei, hè, die duurzame winkel, daar ga ik ook af en toe naartoe. Maar dat is wel, daar schrik ik echt van de prijzen. En soms is het gewoon makkelijker om gewoon naar de Zara of de H&M te gaan. Ja. Dus ook ik ben zeker niet heilig. Ik heb wel meer kleding dan ik nodig heb, durf ik te zeggen. En duurzaam kopen kost gewoon heel veel tijd en heel veel moeite. En ook veel geld. Ja. Hoe zit het bij jou? Ja, moeten we het ook over mij hebben? Nou, vooruit maar dan. Dat is wel eerlijk, toch? Ik kom ook wel aan te veel, denk ik. Ja, als ik zo naar dat gemiddelde kijk, 46 en 173. Ik vermoed dat ik ook veel te veel kleding in mijn kast heb. Wat me ook opgevallen is dat bij tv krijg je allerlei setjes. Dus je mag niet een aantal keer hetzelfde dragen. Dat ik opmerkelijk vind, want waarom zouden we dat nog willen met z'n allen in deze tijd, toch? Dat hoeft volgens mij ook niet. Ja, mag je gewoon kunnen uitstralen, toch? Dat je dat wel doet. Ja, juist. Ja, ja. En we geven ook wel veel weg. Ook de kleding van de kinderen gaat altijd naar kindjes die wat jonger zijn nog. Maar goed, ik kan dat echt beter doen. Ik ben me heel erg bewust dat ik... Want de kleding die je nu aan hebt, waar komt dat vandaan? Dit is de spijkerbroek heb ik van de stylisten gekregen. Wat je net zegt. Wat ik net aangaf. De schoenen heb ik een keer zo... Ja, ik weet ook niet of deze duurzaam is. Dus daar ga je al. Ja, hè? Ja. Daar ga je al. En jij bent er nog redelijk mee bezig, denk ik. Best wel meer misschien gemiddeld dan anderen. Ja, dat zou kunnen. Maar je zegt net dus kleding die je niet meer nodig hebt, die geef je weg. Ja. Ja, mensen die dat kunnen gebruiken of die dat leuk vinden. Dus dan, ik heb een paar, eens in de zoveel tijd mest ik mijn kledingkast uit. En dan dat wat ik niet meer draag, dat gaat naar iemand anders. Iemand die dat leuk vindt, dus dan doe ik via de WhatsApp of ik geef het aan ons. En de schoonmaakster die heeft laatst ook wat stukken meegenomen die ze leuk vond. Kijk, dat gaat gewoon direct naar iemand die het nodig heeft. Ja. Dat is heel fijn om te weten. Gooi het wel eens in textielbak? Ja, ja, okay. Ook, ja. Ja, dat voelt als een goede daad. Precies. Nou, dat is ook altijd. Alles wat ik niet meer hoef, of nou kapot is of gewoon nog heel, maar ik wil het niet meer. Dat gaat de textielbak in. Soms ook naar de kringloop. Maar ja, het makkelijkste is toch die textielbak bij de supermarkt. En dan, net als jij, krijg ik het idee dat het gewoon circulair blijft. Hè? Van, ik geef het weer terug. Je koopt wat, je geeft wat weg. Een mooie, duurzame, gesloten kring, zou je denken. Ja? Nee? Nou, dat is dus... Ja, de vraag is... Is dat eigenlijk wel zo? En om daarachter te komen ging ik langs bij Simpany. Dat is een van de grootste textielinzamelaars van Nederland. Zij doen 10-15% van de ingezamelde textiel. Van bakken, dus niet kringloopwinkels, dat is een ander verhaal. Ze hebben 1400 inzamelpunten in heel Nederland. Waarschijnlijk heb je zelf wel eens zo'n vrolijke Simpany-container gezien. Uh-huh. Misschien wel eens iets ingegooid. Ja. En dat gaat naar 4 verschillende sorteercentra. De grootste daarvan zit in Assen. Dus daar ging ik langs om eens met mijn eigen ogen te zien wat er nou eigenlijk gebeurt met al die kleding, die misschien wel na 4 keer dragen, zoals onze shopper in Utrecht, in die textielbak belandt. Ja, want ik heb het idee, als ik het erin gooi, mijn beeld is dat het dan of naar iemand anders gaat of opnieuw gebruikt wordt. Ja, dat hoop je. Ja. Ja. Maar het is vaak ook uit het oog, uit het Zeker, hart. Zeker, ja. Dus, het gaat in die klep en dan klep dicht en door. En een goed gevoel. Ja. Ja. Nou ja, ik wilde net weten of dat zo was. Dus ik heb gesproken met Johan Jonkind. Hij is marketing- en communicatiemanager bij Simpany. En hij vertelde mij wat er precies gebeurt bij zijn sorteercentrum. Nou, Simpany zamelt kleding in, sorteert dat en zorgt dat dat weer op een goede manier een volgende bestemming vindt. En dat kan zijn hergebruik, dus opnieuw dragen van kleding. Of dat kan zijn recycling. Wat herbruikbaar is, dat wordt fijn gesorteerd. Dus winterjassen bij winterjassen, jeans bij jeans. En dan wordt gekeken per zak, waar gaat het weer naartoe? Dus wat is de beste bestemming? En nou, winterjassen gaan bijvoorbeeld niet naar Afrika. Die gaan waarschijnlijk naar Oekraïne. Zo t-shirts, de zomerdingen die we vinden, ja, die zullen waarschijnlijk wel naar Afrika gaan. En wat gebeurt er met de recyclebare kleding? Nou, dat zijn twee mogelijkheden. Van of we maken er nieuwe garens van. Dat is nog niet vaak genoeg, vind ik. Maar meestal wordt er isolatiemateriaal of poetslappen van gemaakt. Ik wist dit niet. Dit wist ik echt niet. En begrijp ik nou goed dat daar mensen gewoon met de hand staan te sorteren? Ja, zeker weten. Wauw. Ja, en veel ook. En heb je dat heb je van dichtbij kunnen zien? Klopt, ja. Ik kwam daar net aan, net nadat de medewerkers hadden geluncht. Dus zij waren weer op volle toeren aan het draaien. We kregen ook meteen een rondleiding van Johan. En daarbij zagen we dus elke stap in het proces. Het is een enorme loods, echt heel groot, met verschillende delen. Bij de parking komen die vrachtwagens binnen. Die dumpen dan hele ladingen met gevulde zakken. We hebben de lege zakken bij elkaar gezien. Nou, dat is een enorme hoeveelheid. Dan volgen er allerlei stappen. Het wordt eerst gesorteerd in wat wel en niet kleding is, wat wel en niet bruikbaar is. Dan per kledingsoort, dan per soort stof. Je hoort het net al, winterjassen met zomerkleding, schoenen ook. Je had lopende banden waar gewoon medewerkers boven stonden en ja, elk stuk goed bekeken. En die waren gewoon non-stop die kledingstukken aan het sorteren. Schoenen worden bij elkaar gezocht. Nou, en dan heb je dus verder op de opslag, waar de hele tijd voorheftrucks rondracen. En waar dan uiteindelijk een grote pers al die herbruikbare kleding die bij elkaar gesorteerd is, bij elkaar drukt. En dat worden pakketten van echt honderden kilo's kleding. Dat is de kleding die niet meer opnieuw gebruikt wordt door iemand anders? Nee, ook daar zit ook kleding tussen die wel herbruikt wordt. Ja, maar die wordt ook samen geperst. Die wordt samen geperst om vervoerd te worden. En voor de luisteraars die benieuwd zijn hoe dit allemaal uitziet, want het is echt kijken waard. Op onze Instagram en TikTok, @ntrwetenschap, staat een filmpje van de rondleiding. En dan heb je er meteen ook een beeld bij hoe dat eruit ziet. Het klinkt als een levendige boel daar. Er gebeurt een hoop, hè? Ja, zeker weten. Alleen al het uurtje dat wij er waren, werd er gewoon aan de lopende band, echt letterlijk. Kleding gesorteerd, in bakken gegooid, van A naar B vervoerd. Het hield niet op. En ja, dat is eigenlijk ook wat mij het meest opviel. Dat waren die gigantische hoeveelheden. Je houdt het gewoon bijna niet voor mogelijk eigenlijk, hoeveel kleding dat er zoveel bestaat. En ik vroeg dan ook aan Johan over wat voor aantallen we het hebben. Maar voordat we dat gaan luisteren, lijkt het me leuk om te raden voor jou. Lara Billy, hoeveel kilo kleding denk je dat er per jaar in Nederland de textielbak ingaat? Ik heb geen idee, maar het is echt een wilde schatting. Ik dacht eerst een ton, toen dacht ik nee. Dat kan niet. Dat moet veel meer zijn. 1 miljoen kilo. 1 miljoen kilo. We gaan even horen of je in de buurt zit. Nee, we hebben 4 sorteercentra. En per jaar komt daar zo'n 12,5 miljoen kilo kleding binnen. En per dag is dat hoeveel? 50.000 kilo. Zo'n 10, 12 vrachtwagens komen hier elke dag binnen. Ja, zat er een beetje naast. Een beetje, want hij noemt 12,5 miljoen kilo. Dat is bij Simpany. Zij doen 10 tot 15% van de markt. Dus stel dat we even 10% pakken. Op zijn hoog is dat 130 miljoen kilo in heel Nederland. Wow, dit is een indrukwekkend cijfer. Dat is al genoeg om heel Nederland te kleden, lijkt me. Ja, dat is ook wat ik bij die cijfers dacht. Ik had het idee van, stel dat we niks meer zouden importeren aan kleding, dan hebben we volgens mij al genoeg kleding in het land. We zijn met 17, 18 miljoen, 130 miljoen kilo kleding dat wordt weggegooid. Jawel, maar goed, dit is wat alleen binnenkomt bij Simpany. En niet alles is daadwerkelijk nog draagbaar, hè? Dat horen we hem ook zeggen. We horen dat er meerdere bestemmingen zijn. Die kleding kan worden hergebruikt, gerecycled of helemaal weggegooid. Hoeveel van die 12 vrachtwagens per dag gaat waarheen? Ja. Ben je dat te weten gekomen? Zeker, ik vroeg het ook aan Johan. 74% van onze kleding die binnenkomt, die weten te herbruiken. Dus dat wordt gesorteerd en vindt weer een nieuwe bestemming. 20% wordt gerecycled. En 6-7% wordt echt verbrand. Oké, dus 3/4 van alle kleding die in textielbakken belandt is gewoon nog te dragen. Dat is best wel veel, toch? Je zou er in theorie wel heel Nederland mee kunnen kleden. Dat kan dus allemaal direct naar de vintage winkels, zou ik zeggen. Of op een andere plek hergebruikt worden. Ja, in theorie zou dat kunnen. De praktijk is alleen heel anders, helaas. Want vintage winkels zijn heel kieskeurig. De markt in Nederland is heel klein, vertelde Johan mij. Er komt maar zo'n 2-3% van al die herbruikbare kleding uit containers, waar we het over hadden, komt bij dat soort winkels in Nederland terecht. Nu, daarbij moet ik wel zeggen, er wordt natuurlijk wel kleding direct naar kringloopwinkels gebracht. Maar goed, het meeste komt natuurlijk verdwijnt in die textielcontainers. Ja. En daarvan komt dus maar 2-3% in winkels in Nederland terecht. Ja, maar wacht even. Dan blijft er 70% van die miljoenen kilo's over. Waar gaat dat allemaal heen dan? Ja, dat is een goede vraag. En we hoorden Johan eigenlijk al eerder zeggen, toen hij dat eerste uitlegde, het buitenland. Want hij noemde Afrika. Hè? Ja, hij had het over Oekraïne. De winterjassen gaan daar naartoe. Ja, in het buitenland is namelijk wel vraag naar dit soort kleding. In sommige landen kopen ze het ongesorteerd op en dan doen ze het zelf. Dat zijn landen als Spanje of Turkije. En in andere landen, zoals heel veel Afrikaanse landen, daar kopen ze het gesorteerd in. En dat is vaak voor minder dan een euro per kilo. Want ja, in die landen is de kwaliteit van onze kleding weer relatief goed. Dus er is gewoon een grote markt voor. En dat laatste is even belangrijk om te benadrukken, want veel luisteraars zullen vast ook bekend zijn met beelden van enorme stapels gedumpte kleding op een strand in bijvoorbeeld Oeganda of een woestijn in Chili. Dat is het lot van bijvoorbeeld heel veel retourzendingen van online winkels. En het is ook zeker een bestaand probleem. Maar Simpany die stuurt kleding enkel naar landen waar ze het ook echt nodig hebben. Waar ze het kunnen verkopen. En waar er een markt voor is. Uh-huh. Maar goed, het resultaat is dat er dus heel veel wordt geëxporteerd. En dat heb ik met eigen ogen gezien in Assen. Ja, dat was een gigantische loods met stapels en stapels aan witte zakken gevuld met die samengeperste kleding waar ik het over had. De ene stapel was bestemd voor Malawi, de andere voor een andere plek in de wereld. En ook dit kunnen luisteraars trouwens terugzien op onze filmpjes, op onze Instagram en TikTok, het NTR Wetenschap. Daar zie je gewoon een loods vol met die zakken. Ja, toen ik daar tussenin stond en om me heen keek, wat er toen door me heen schoot was, we importeren dus al die kleding van over de hele wereld. Het zijn allemaal vervoersbewegingen ook, hè? Allemaal vervoersbewegingen. We halen het allemaal binnen met containerschepen en weet ik veel wat. En als we er klaar mee zijn, dan gooien we het gewoon weer op een containerschip naar Afrika. Hmm. Dat is alles behalve een gesloten kring. Nee, dat is geen circulair systeem, zal maar zeggen. Dat was een beetje mijn gedachte. Als ik mijn kleding in een textielbak gooi, draag ik bij aan een circulair manier van omgaan met kleding. Maar dat is gewoon echt niet zo. Nee, zeker. Dat idee dat ik had is ook heel erg op losse schroeven komen te staan. En om daar nog even een schepje bovenop te doen, alsof het nog niet erg genoeg was, al deze cijfers gaan over kleding die wel in die textielbakken terechtkomt. Want niet iedereen gooit hun kleding zo bewust weg. Eén cijfer wat me verbaasde was hoeveel er nog weggegooid wordt. Meer dan de helft, dus 55%, wordt er nog bij het grof vuil gegooid, bij het restafval. En dat belandt uiteindelijk toch gewoon in de verbrandingsovens. Dus wat wij hier hebben gezien vandaag allemaal is alleen nog maar het deel dat mensen ook bewust recyclen. Ja, absoluut. Een deel gaat ook naar kringloopwinkels, moet ik ook zeggen. Een deel gaat naar ons via de textielcontainers. Maar het grootste gedeelte wordt helaas nog gewoon weggegooid. Ja, want niet iedereen maakt die rit naar de textielbak of naar de kringloopwinkel. Nee, vuilnisbak staat in je huis. Ja, precies. Dichtbij. Dat is ook wel schrijnend, toch? Dat het zo er gaat zoveel weg, er wordt zoveel verbrand daardoor ook. Ja, meer dan de helft. Ja, ik schrok er ook heel erg van. Dat betekent namelijk dat die cijfers die we hebben, dat is nog maar de helft. Dus dan hadden we over 130 miljoen kilo die binnenkomt. Ja. Doe dat maar keer twee, van wat er allemaal weg wordt gegooid in Nederland. Het bevestigt alleen maar dat idee van kleding als wegwerpproduct. Of zoals Simpanie het heel mooi op een website noemt, afdankdenken. Dit is dus een kleding die al gebruikt is. Je hebt ook nog eens het probleem van webshops waar men kleding bestelt, die dan enorm tegenvalt, want je weet nooit wat je krijgt. Nou, je hebt het voor een paar euro gekocht, dus retourneren is vaak niet de moeite waard. Nou, dan wordt het gewoon weggegooid. Het is echt die prijs ook, hoor. Ja. Daardoor heeft het voor jezelf ook minder waarde. Ja, daardoor is het gewoon, het is toch maar een paar euro. Ja. Dus, en andere webshops waar je misschien voor wat meer geld hebt betaald, en je retourneert het wel. Ja, bij die webshops eindigen die producten vaak gewoon op de brandstapel. Of het wordt ergens in de wereld gedumpt op een strand. Of in een rivier. Want ja, door de kleine winstmarge is het voor veel merken niet rendabel om het nog verder te verkopen of te verwerken. Dus die dumpen het ook gewoon. Die lage prijzen en dat afdankdenken dus. Ja, die zorgen er gewoon voor dat men tegenwoordig ook veel meer koopt. En bij Simpanie zien ze dat ook terug in de donaties. Sinds 1975 is de kledinghoeveelheid verdriedubbeld. En ook sinds 2010 is die ook weer verdubbeld. Dus je ziet gewoon, met name door fast fashion, dat de hoeveelheden nog steeds groeiender zijn. Heb je ook enig idee hoe die verhoudingen zijn veranderd van wat er wel en niet herbruikbaar is? We herbruiken steeds meer omdat we eigenlijk steeds beter zijn gesorteerd. En er is ook een steeds betere tweedehandsmarkt ontstaan. Maar de realiteit is ook dat de kwaliteit van de kleding minder is geworden. Ja, hoe is dat veranderd? Nou, door fast fashion zijn natuurlijk goedkopere, dunnere stoffen gebruikt die na een paar keer wassen eigenlijk al niet echt lekker meer zitten of gescheurd zijn. Ja, dat wordt dan weggegooid en kopen mensen weer wat nieuws. Dus ja, wij kijken ernaar. Is het nog herbruikbaar? Dan doen we dat. Ja, soms gaat dat toch gewoon de recycleroute dan in. En die verslechterde kwaliteit, zie je dat ook terug in de cijfers? Niet direct, omdat we beter zijn gesorteerd. Dus dat heft elkaar een beetje op. Maar je ziet gewoon heel veel kleding die na een paar keer al versleten is. Ja, dat eindigt dan toch in de recycle. En dat is dan toch, mijns inziens, best wel een verspilling. En waarschijnlijk eindigt dat als isolatiemateriaal ergens. Ja, of poetsdoek. Of bij auto's. Of dat soort bestemmingen. Zie je deze gaatjes in mijn t-shirt trouwens? Ik zie ze zitten. Ik zag je er al mee spelen. Dit heeft dus ook daarmee te maken. De lagere kwaliteit. Ik stop ze wel zelf. Kijk, hier bijvoorbeeld. Dus dan probeer ik het nog een beetje uit te houden. Ja. Maar dit is dus ook onderdeel daarvan, vermoedelijk. Dat is steeds meer een probleem geworden, denk ik. Gaatjes. En op een gegeven moment moet je het wel weggooien misschien. Ja, dan kun je niet meer stoppen. Hij zegt dat ze steeds beter sorteren. Ja. Johan kwam met een optimistische blik daarop. Kijk, hij zegt efficiëntere sorteerprocessen en nieuwe textieltechnologie. Dat biedt hoop voor beter hergebruik en ook recycling. En hij noemde ook een nieuwe wetgeving, de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel, of UPV. Die gaat volgens hem een groot verschil maken in de industrie. Zeg dat nog eens, de? Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel. Okay. De UPV. Ja. Daaronder zouden producenten namelijk meer verantwoordelijkheid krijgen voor de inzameling en recycling van kleding. Dus dat is de bedoeling. Ja, dat is de bedoeling en hij heeft daar goede hoop in. Dus al met al, er komt verbetering in de keten. Maar, dat zegt Johan ook, er wordt alsnog gewoon veel te veel weggegooid. En een aanzienlijk deel daarvan is nog te dragen, maar dat gaat ongeveer allemaal naar buitenland. Terwijl wij dus weer nieuwe kleren importeren uit het buitenland. En de schade aan milieu wordt daar aangericht, maar ook globaal door de uitstoot van productie en transport. En al die kleren zijn steeds goedkoper en daardoor van slechtere kwaliteit, waardoor het dus weer niet te herbruiken en nauwelijks te recyclen valt. Lijkt alleen maar slechter te worden. Ja, jouw oorspronkelijke vraag was, in welke mate wordt kleding in Nederland als wegwerpproduct behandeld en waarom? Heb je nou antwoord op die vraag gekregen? Ja. Zeker. Ja, waarom? Daar moet je misschien nog wat iets meer voor uitdiepen. Maar ik heb in ieder geval een duidelijk beeld gekregen dat kleding, in ieder geval in Nederland, wel echt vaak gezien wordt als wegwerpproduct. En dat is ook steeds erger geworden de afgelopen jaren, tientallen jaren. En dat het afdankdenken, wat we eerder noemden, ja, dat is dus gewoon echt een probleem. En al die merken die spelen daarop in, dat mensen zo naar kleding zijn gaan kijken. De goedkope winkels, maar ook webshops als Shein, die al helemaal. Ja, en ook jouw shopper, hè, in Utrecht. Ja. Precies. Dat ook. Zij had ook wel door dat het een slechte gewoonte was, zei ze ook later. Maar ja, ze vond de lage prijs en het grote aanbod gewoon te aanlokkelijk. Maar dus was geen kledingschaamte nog, zoals dat bij het vliegen soms al is bij haar? Of? Nou, ze zei, dat horen we niet in het fragment, maar ze zei wel van, ja, ik weet dat het heel slecht is, maar ja, het is gewoon zo goedkoop, dat zei ze. Nou ja, dus ze had niet echt kledingschaamte, denk ik, maar ze had wel door dat het allemaal niet heel goed was. Dus ik denk dat het ook wel een klein beetje bewustzijn is. Ja, dus als daar het probleem is, dat afdankdenken, Dan is de volgende vraag, hoe doen ze dat? Hoe slagen die bedrijven erin om mensen te overtuigen zoveel meer te kopen dan ze eigenlijk nodig hebben? En wat kunnen wij eraan doen als we dit fast fashion probleem ooit willen oplossen? Nou, dat zijn belangrijke vragen, Ruben. En die kunnen we allemaal stellen aan onze gast in de volgende aflevering. Want dan schuift Judith Roemen aan. Zij is senior gedragsonderzoeker bij Milieu Centraal en kan ons vanuit de wetenschap alles vertellen over de tactieken en trucjes waarmee kledingbedrijven mensen gevangen houden in dit soort koopgedrag. Ik zou zeggen, luisteren. Ruben, bedankt voor dit kijkje in de wereld van fast fashion en textielverwerking. Dat we in Nederland minder moeten afdankdenken, dat is in ieder geval wel duidelijk geworden. En bedankt voor het luisteren. Ben je benieuwd naar wat de wetenschap te vertellen heeft? Abonneer je dan op deze podcast om de volgende afleveringen niet te missen. In onze show notes vind je ook onze bronnen. En op onze Instagram en TikTok vind je bonusmateriaal van mijn reportage. Een video van de rondleiding bij Simpany, die ik noemde. Daar zie je de bergen kleding waar ik het de hele tijd over had. En Johan deelt zijn 3 tips voor het beter recyclen van je kleding. En kijk natuurlijk ook naar de tv-aflevering van Focus over fast fashion. Deze wordt op woensdag 29 november uitgezonden op NPO 2 en is daarna ook te zien op NPO Start. Je vindt de link in onze show notes. En heb je vragen? Dat mag altijd. Mail ze naar wetenschap@ntr.nl. En wil je op de hoogte blijven van ons programma, van Focus en andere wetenschapsprogramma's, abonneer je dan op de nieuwsbrief van NTR Wetenschap. Tot de volgende! Ja, dat was de podcast Focus over fast fashion. En wij zijn zometeen na het nieuws weer terug. En dan hebben we ook nog 2 belletjes. Onder andere de twitterende wetenschapper. En we gaan in gesprek over de retorica van politici. Tot zometeen. NPO Radio 1. 4 uur, Mariette Krol met het NOS Journaal. De enige mogelijkheid om het conflict tussen Israël en Hamas op te lossen is een 2-staten-oplossing. Dat vindt de Amerikaanse president Biden. En dat heeft hij ook laten weten aan de Israëlische premier Netanyahu. Biden noemde het ook een vergissing van Israël als het Israëlische leger de Gazastrook zou bezetten. Biden zei tegen de pers dat hij alles doet wat in zijn macht ligt om de mensen die door Hamas zijn gegijzeld vrij te krijgen. Maar dat betekent volgens hem niet dat hij het Amerikaanse leger zal inzetten. Biden sprak de pers op een landgoed in Californië nadat hij daar 4 uur lang had gesproken met de Chinese president Xi. De 2 leiders hebben daar echte vooruitgang geboekt, zei Biden. Ze zijn onder meer overeengekomen om hun militaire communicatie te herstellen en om gezamenlijk de productie van de drug fentanyl te bestrijden. De verhouding tussen de VS en China was al een tijd zeer gespannen, maar lijkt nu te zijn verbeterd. De Britse premier Sunak blijft erbij dat hij asielzoekers naar Rwanda wil sturen, ondanks een uitspraak van het Britse Hoge Rechtshof. Dat keurde het plan gisteren af, omdat de veiligheid van de migranten niet kan worden gegarandeerd. Ook vinden de rechters het risico te groot dat ze weer naar hun thuisland worden gestuurd, waar ze mogelijk worden vervolgd. Sunak legt zich daar niet bij neer. Hij zegt dat hij werkt aan een nieuw verdrag met Rwanda. En de vrouwen van Ajax zijn met een onverwachte zege op Paris Saint-Germain begonnen aan de Champions League. In de Johan Cruijff Arena werd de Franse topclub verslagen met 2-0 door doelpunten van Tini Hoekstra en Tjerida Spitsen. Het is voor het eerst dat een Nederlandse club meedoet aan de groepsfase van de Champions League voor vrouwen. Het weer, vannacht nog vooral in het midden en zuiden regen. Het is 3 tot 6 graden. In de ochtend op veel plaatsen droog, in het midden en noorden ook geregeld zon. Vanmiddag vooral in het zuiden kans op wat regen. En het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Een hele goede nacht en welkom bij het laatste uur van de Nacht van NTR. De Nacht van NTR. Met Stijn Goossens. En we spreken dit uur nog met 2 boeiende gasten. Dat is onder andere de twitterende wetenschapper van deze week. En dat is neurowetenschapper Jeroen van Baar. Hij doet onderzoek naar mentale gezondheid en preventie bij het Trimbos Instituut. Deze week schrijft hij erover op het X-account, @NL Wetenschap. En hij hangt zometeen aan de lijn om ons er meer over te vertellen. Verder hoor je hoogleraar journalistiek Jaap de Jong. Hij is expert op het gebied van retorica en geeft ons een wetenschappelijke blik op de overtuigingskracht van politici in deze campagneperiode voor voor politici. Maar we gaan eerst luisteren naar het laatste wetenschapsnieuws in de podcast Kennis & Co. Deze week met de verkiezingen in zicht een wetenschappelijk gesprek over nieuwe politieke partijen. Volgens onderzoek zorgen zij namelijk voor de broodnodige vernieuwing van het politieke systeem en de onderwerpen waarmee politici zich bezighouden. Job de Vriese en Josta Bosma spreken erover met onderzoeker Rachid Azroet, die geen voorstander is van een hogere kiesdrempel. Dit is een podcast van NOS en NTR voor NPO Radio 1. Het belang van nieuwe politieke partijen is dat zij een hoognodig vernieuwing brengen in de politiek, waarin nieuwe ideeën een kans krijgen en daarmee ook kiezers de mogelijkheid krijgen om voor die idealen te stemmen die zij belangrijk vinden. Kennis & Co. met Job de Vriese. Hallo en welkom. Leuk dat je luistert naar Kennis & Co. We hebben weer het belangrijkste wetenschapsnieuws voor je geselecteerd. En we, dat zijn deze keer ikzelf en de onvermoeibare wetenschapsredacteur van het radioprogramma Nieuws & Co. Josta Bosma, welkom Josta. Dankjewel. Hey, de verkiezingen die komen nu echt dichterbij. Hè? De lijsttrekkers zijn al niet meer van de buis en van de radio te slaan. En zelfs alle nieuwe gezichten en nieuwe partijen beginnen vertrouwd te worden. En over die nieuwe partijen, daar gaan we het vandaag over hebben. Ja, zeker, want NSC van Pieter Omtzigt is natuurlijk een van die nieuwe partijen. Vandaag wordt bekend dat hij ook nog eens aan kop gaat in de peilingen. Maar over het algemeen is het voor nieuwe partijen niet heel makkelijk om in de media te komen. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam hebben uitgezocht hoe die wisselwerking zit tussen media en nieuwe partijen. En dat deden ze door te kijken naar nieuwe partijen vanaf de Tweede Wereldoorlog tot nu. Ja, en een van deze onderzoekers die zit hier bij ons. Hij deed op een blauwe maandag nog een opleiding in wiskunde, maar ging al snel richting de politicologie en pakte die media er ook meteen bij. Hij houdt zich nu dus daarmee bezig met het bestuderen van politieke communicatie en journalistiek bij gedragswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Ik heb het over Rachid Azroet. Welkom, Rachid. Dankjewel. De laatste jaren zien we de een naar de andere partijen opduiken. Zijn het er niet gewoon te veel aan het worden? Het land is bijna niet meer bestuurbaar. Is dat de reden waarom het land niet bestuurbaar is? Dat is misschien een hele belangrijke vraag. En eigenlijk is het wel heel belangrijk om juist dat soort nieuwe en kleine partijen te hebben. Want het geeft de mogelijkheid aan kiezers om en nieuwe ideeën, maar ook echt te kiezen voor de partij waar ze voor staan, in plaats van dat ze een strategische stem moeten uitbrengen. Hier mag je zo meteen nog veel meer over gaan vertellen, over waarom het nou echt zo belangrijk is, die nieuwe partijen. We gaan eerst even naar nieuws uit andere vakgebieden. Ja, Josta, je zag een behoorlijk spectaculair artikel voorbij komen in een vakgebied dat jouw speciaal interesse heeft. Jazeker, ik zag deze week een onderzoek uit Nature Medicine. Het ging over een man van 63 jaar, een Fransman met ernstige Parkinson. Medicijnen hielpen bij hem niet meer. Hij kon daardoor ook door zijn ziekte niet goed meer lopen, maar wetenschappers is het gelukt om hem toch weer goed te laten lopen. Het zijn dezelfde groep onderzoekers die een paar maanden geleden, misschien weet je dat nog, ja. Die Nederlander die met een dwarslezen die ook weer kon lopen. Het is van dezelfde groep. Ja, en zij hebben deze techniek nu gebruikt voor bij die man met Parkinson. En hoe werkt dat dan in dit geval? Ja, Parkinson is een hersenziekte. En een van de symptomen is dus dat je minder goed gaat bewegen, minder goed gaat lopen. Of zelfs helemaal niet meer kan lopen. En eigenlijk hebben zij iets bedacht om die hersenen te omzeilen. Dus wat ze hebben gedaan is, ze hebben een apparaatje, een elektrische stimulator noemen ze dat, in het ruggenmerg geplaatst. Zo konden ze eigenlijk de signalen die normaal gesproken vanuit de hersenen naar de spieren gaan omzeilen. En dat apparaatje in het ruggenmerg, die gaf dus de signalen aan de spieren om weer te gaan lopen. Ja, en dat is heel knap gedaan. Ik had ook gebeld met neurochirurg bij het Radboud UMC, Samon Vinken. Mm-hmm. En hij zei ook tegen mij dat het gewoon heel knap is om met zo'n apparaatje zo nauwkeurig die spieren te kunnen aansturen dat die man weer kan lopen. Nou, dat was mijn vader. Hij heeft dit jaar te horen gekregen dat hij Parkinson heeft. Hij is nog niet zo heel ver, zeker niet zoveel als deze man. Maar is dit dan misschien ook iets wat voor hem of voor mensen die in dit stadium zijn, in deze situatie zijn als hij, iets voor hem zou kunnen zijn? Ja, dat is natuurlijk heel lastig te zeggen. Het ligt ook heel erg aan de situatie per patiënt, hoe ver gevorderd een ziekte is, op welke leeftijd iemand Parkinson kreeg. En dit is natuurlijk pas bij één persoon gelukt. Het is heel moeilijk om dat op grotere schaal natuurlijk ook nog toe te gaan passen. Bij deze man hielp het in ieder geval heel goed, want hij had ook veel last van wat ze noemen bevriezing. Mensen met Parkinson kunnen soms best aardig lopen totdat ze opeens een obstakel tegenkomen, een deur door moeten of van richting moeten veranderen, en dan bevriezen ze echt helemaal. Het zijn hele bizarre beelden eigenlijk om te zien. En dat heeft deze man dus ook niet meer. Dus bij hem hielp het heel goed. Hij kan nu zelfs 5 kilometer zelfstandig wandelen. Ja, dus het is wel veelbelovend, maar Simon Vinke, die neurochirurg bij het Radboud UMC, zei ja, het is echt nog heel vroeg om dus te zeggen wat dit voor andere Parkinson-patiënten betekent. Sommigen hebben bijvoorbeeld ook veel meer baat bij die medicatie. Ja, het is echt in ieder geval genoeg dat met één patiënt dat het al zoveel aandacht krijgt. Rachid, ik begreep dat je ook wel interesse in ruimtevaart hebt, hè? En daar was ook mooi nieuws. Ja, zeker. De Euclid-telescoop, de foto's die zijn naar buiten gebracht, die ons een heel mooi beeld geven natuurlijk van het universum om ons heen. En ik vind dat dus machtig interessant, omdat kijk, als we kijken naar wellicht het werk wat ik zelf doe, maar ook misschien gewoon de klassieke mechanica van hoe werken acties en reacties hier op aarde. Dat kunnen we allemaal leuk experimenteren. Maar wat daar buiten gebeurt, dat kunnen we alleen doen door vanaf hier naar te kijken. Nou goed, met de Euclid-telescoop en wellicht bijvoorbeeld ook de James Webb-telescoop natuurlijk, zijn we alweer een paar stappen verder, waarbij we ver buiten de atmosfeer van de aarde gaan kijken, zodat we in ieder geval niet die disturbance van de lucht hebben. Maar nog steeds, we kijken vanaf hier naar heel ver weg. En niet alleen heel ver weg, maar ook naar heel lang terug in de tijd. En dat leert ons natuurlijk allerlei dingen over hoe het heelal in elkaar zit. En het universum waarin wij leven. En de Euclid-telescoop is in juli gelanceerd. We hebben hier toen ook uitgebreid aandacht aan besteed. Dus die aflevering raad ik zeker aan om even terug te luisteren. En ja, je zei het al, het moet echt een heel groot deel van ons universum in kaart gaan brengen. Een soort in aanvulling met die James Webb-telescoop. Ja, en dus dan hopen we ook, over mysteries als donkere materie, dat daar hopen wetenschappers met zo'n ruimtetelescoop echt meer te weten over te komen. Ja, en ik hoor in ieder geval dat een van de betrokken onderzoekers echt over the moon was met deze beelden. Prachtig mooie kleurenplaatjes. Ook die gaan we weer in de show notes zetten. Dan heb ik een vraagje aan jullie. Ik ga een paar woorden noemen en dan moeten jullie een cijfer geven van 1 tot 7 voor de ernst hiervan. Kanker. 6. Ja, ligt eraan welke vorm ze 7. Jij weet te veel. Ja. Ebola. Moeilijk. 5. Ja, ik zou ook voor een 5 gaan. Antibiotica resistentie. Ja, daar ga ik voor 3. Ja, ik zou hem iets hoger zetten, 5. Malaria? Ik zou hier vanuit Nederland 2 zeggen. En superbacteriën? Dat klinkt heel heftig. Heel eng inderdaad. 7. Er is ook nog een apocalypse misschien, 6. Het komt een klein beetje overeen met het resultaat van een onderzoek wat pas verschenen is. Want die onderzoekers zijn gespecialiseerd in antibiotica-resistentie en zij maken zich zorgen. Want uit deze studie blijkt dat de mensen die zij ondervroegen, dat die de woorden die met antibiotica-resistentie te maken hebben eigenlijk als minder ernstig ervaren en ook bij hen minder blijven hangen, minder resoneren dan al die andere ziekte-gerelateerde termen. En wat hen betreft is dat een groot probleem. Hier in Nederland zijn we nog redelijk goed af met antibiotica-resistentie, maar in heel veel landen, en zeker niet alleen in ontwikkelingslanden, gaat het echt heel slecht. En er zijn steeds meer infecties die echt gewoon niet meer te genezen zijn, niet meer te behandelen zijn hierdoor. En juist dat menselijke gedrag is heel belangrijk om dat tegen te gaan. Dus ze zitten een beetje met hun handen in het haar en ze pleiten er eigenlijk een beetje voor, moeten we misschien naar andere termen? Nou zitten we hier met een communicatiewetenschapper. Is dat een goed idee eigenlijk? Korte antwoord is ja. Kijk, we weten inderdaad vanuit de communicatiewetenschappen en bijvoorbeeld vanuit de politieke communicatie kijken we hier naar in termen van welke woorden gebruiken politici om bepaalde situaties te beschrijven. Maar we hebben bij onze vakgroep ook een hele grote groep mensen die bezig is met gezondheidscommunicatie. Dus eigenlijk specifiek ook naar dit soort dingen kijken. En daar weten we bijvoorbeeld uit dat, als je kijkt naar framingonderzoek, dat wat maakt een frame, dat is de vraag hoe geven we betekenis aan onderwerpen. En daarin spelen de woorden die we gebruiken heel erg een belangrijke rol. Want inderdaad, of je het wellicht een superbacterie of een resistente bacterie noemt, dat in onze hersenen triggert dat iets anders en geeft dat dus op een andere manier betekenis aan hoe we het interpreteren. En op die manier zullen we iets belangrijker of minder belangrijk vinden, of meer de ene kant op hellen of meer de andere kant op hellen. Ja, dus misschien nog andere termen bedenken. Heb jij ideeën misschien? Nee, ik ben geen communicatiewetenschapper, dus dat... Ik heb even zitten denken. Ik dacht misschien horrorinfecties, terrorbacteriën. Is dat misschien... Of kan je het ook overdrijven? Ja, je kan het natuurlijk ook overdrijven. Waar het natuurlijk wel belangrijk is, is dat mensen wel blijven zien van dit is een correcte term. Tenminste, en in die zin natuurlijk vooral wetenschappelijke termen hebben een goede lading. Tenminste, want zodra je inderdaad terrorbacterie gaat zeggen, dat is meer iets waarvan mensen zeggen, oh ja, dat is door de media bedacht om een krant te verkopen. Ja. Dus je moet eigenlijk op zoek naar een term die betrouwbaar wordt geacht. Waarvan je zou kunnen zeggen, oh ja, dat zou een wetenschapper kunnen gebruiken. Maar wel dus die betekenis geven van, oh, hier is echt iets aan de hand. Kennis en Co. Ja, nog 2 weken tot de Tweede Kamerverkiezingen. En dat betekent dat de campagnes in volle gang zijn. We hebben dit weekend een nieuwe politieke partij opgericht. Nieuw Sociaal Contract. En na een ontzettend intensief traject heb ik 44 topkandidaten. Wat erg leuk is, is dat sinds wij zeiden bestaanszekerheid is een probleem, dat wij niet helemaal meer alleen zijn in het politieke landschap om dat te vinden. Ik zit hier puur voor wat ik de afgelopen bijna 20 jaar in Den Haag gezien heb. Een dysfunctionele overheid. Is de positie van premier die hij beschrijft, is die nog uit te voeren door een vader van een gezin die in Enschede woont? Ja, we kunnen deze campagne echt niet omheen. Een nieuw sociaal contract, oftewel NSC, van de oud-CDA Pieter Omtzigt. Dat is natuurlijk een nieuwe partij. En hoe houden zulke partijen zich eigenlijk staande in dat mediageweld rondom de verkiezingen? En hoe worden ze benaderd en geframed door die media? Ja, Rachid, als politiek communicatiewetenschapper doe je daar onderzoek naar. Allereerst, hoe werkt dat onderzoek eigenlijk? Nou ja, op heel verschillende manieren. Als in het onderzoek waar we net naar verwezen, dat, waarbij we sinds de Tweede Wereldoorlog hebben gekeken. Dat is letterlijk onderzoek waarbij we naar de bibliotheek in Den Haag zijn gegaan en gewoon kranten zijn gaan lezen. En gewoon zijn op zoek zijn gegaan. Ook alweer eens goed. Sorry? Ook wel weer eens goed. Ja, dat is altijd wel eens goed om dat te doen, inderdaad. Maar goed, daar zijn we, gewoon letterlijk op zoek gegaan. We wisten, in deze verkiezing deden deze partijen mee. En we gaan gewoon turven, hoe vaak komen ze voor? En eigenlijk ook als ze voorkwamen, goh, kunnen we ook iets zeggen over op wat voor manier ze werden besproken. Maar wat we ook doen is, sowieso in modernere tijden, we hebben ook gekeken bijvoorbeeld naar de verkiezing van 2017. Dan hebben we natuurlijk veel modernere middelen tot onze beschikking. Zoals? Nou ja, tenminste, wij maken bijvoorbeeld gebruik van een Nexus Unie, maar we hebben ook gebruik gemaakt van. Het is ook een databank, hè? Met van alles en nog wat. Databank met heel veel kranten, inderdaad. Daar kunnen we eigenlijk feitelijk gewoon op zoektermen alle. Kunnen we daar eens vragen van de Volkskrant, van de Telegraaf, van het NRC. Geef ons alle artikelen waarin deze zoektermen worden genoemd. En op die manier kunnen we zo'n volledige databank aanleggen met, dit zijn alle artikelen. Nou goed, dan begint het natuurlijk inderdaad weer met tellen van, hoeveel wordt welke partij genoemd? Ja. Maar vervolgens kunnen we natuurlijk dan ook modernere middelen gebruiken om ook te kijken naar, in combinatie met welke woorden. Wederom weer over dat framing van, zien we dat bepaalde partijen met bepaalde woorden worden geassocieerd. En nou is deze campagne toch wel, deze verkiezingen zijn toch wel vrij uniek. Heel veel nieuwe gezichten, ook bij de gevestigde partijen. En dan vervolgens zo'n partij die vanuit het niets, niet helemaal het niets, maar qua partij wel, en dan zo de boel domineert. Is dat echt zo uniek of is het vaker voorgekomen op deze manier? Nou ja, het is zeker vaker voorgekomen. Tenminste, ten eerste, elke verkiezingen in Nederland doen er altijd minstens een tiental nieuwe partijen mee. De vraag is natuurlijk hoe succesvol die zijn. En meestal zijn die niet zo succesvol. En in die zin, het is niet echt uniek dat Pieter Omtzigt met zijn partij nu succesvol is. Want we hebben natuurlijk ook bijvoorbeeld Pim Fortuyn gezien in 2002. Die ook uit het niets eigenlijk ineens naar 26 zetels ging. Ja. Dus we zien dit soort dingen op zich wel vaker gebeuren. Maar dat zijn toch echt wel de uitzonderingen. Dus want wat we hebben gezien in ons onderzoek vanaf de Tweede Wereldoorlog is dat we zijn gaan zoeken naar 180 nieuwe partijen over al die verkiezingen. Ongeveer de helft van die partijen zijn we gewoon nooit tegengekomen in de krant. En het grootste deel van wat er overbleef is 1 of misschien 2 keer een keer genoemd. Ja, dus waar zit het bij die partijen die het allemaal niet redden? Wat kenmerkt hun? Zijn ze gewoon irrelevant? Of wat missen ze? Nou ja, wat ze missen is wat we noemen nieuwswaarde. Dat wil zeggen, waarom komt een partij in het nieuws? Omdat er een algemeen idee heerst, dan wel onder het publiek, dan wel onder journalisten, of dan wel dat journalisten denken, dit is wat het publiek moet of wil horen, dat het belangrijk is dat deze partijen genoemd worden. Wat dat betreft bestaande politieke partijen, en zeker machtspartijen die natuurlijk af en toe in de regering zitten, die zijn eigenlijk per definitie relevant. Want wat zij zeggen, dat zal een effect hebben op ons dagelijks leven. Dus het is relevant om te weten wat zij zeggen. Maar een partij waar we nog niet van gehoord hebben, die in de peilingen niet eens zichtbaar is, wat zij vinden, dat zal waarschijnlijk heel weinig invloed hebben op onze levens. En dus, waarom zouden we erover praten? Dus we moeten echt wel wat hebben. Maar er zijn natuurlijk wel voorbeelden, ook van langer geleden. Koek, koek, koek, koek. Het hek is nu van de dam. Koek, koek, koek, koek. Sinds jij in ons midden kwam. Koek, koek, koek, koek. Jij gaat vele jaren mee. Koek, koek, koek, koek. Misschien word je wel premier. Ja, dat is de boer Koekoek uit de jaren 50. Wat had de boer Koekoek, wat de partijen die er al waren, niet hadden? Wat heel duidelijk een rol speelde in die tijd was de toen opkomende nieuwe media was natuurlijk ook meer televisie. We zien daarmee, of tenminste er is onderzoek over de vraag van, zien we daarmee ook een sterkere personalisering van de politiek. En dat dus ook hij inderdaad als persoon ineens belangrijk werd als gezicht van de partij. En dat met eigenlijk in een combinatie met wat we wellicht een vroege vorm van populisme noemen, was dat maakte dat, ja, het was een beetje disruptive. En als we het over die nieuwswaarde hebben, enerzijds is een nieuwswaarde inderdaad van hoeveel effect heeft iets op ons. Maar dingen als inderdaad conflict, verstoring, dat soort dingen zijn ook nieuwswaarden. En als je dat op het juiste moment natuurlijk weet te brengen, word je ineens interessant. En er zijn natuurlijk meer partijen, zeker de laatste jaren, die nieuw zijn en het goed doen. Wat maakt nou dat sommige partijen dus wel die media-aandacht krijgen? Het eerste grappige eigenlijk is dat als we naar nieuwe partijen kijken en naar nieuwe partijen die succesvol zijn, is dat de meest succesvolle nieuwe partijen zijn partijen die al in het parlement zitten. En dat klinkt heel raar eigenlijk. Dus hoezo is dan nieuwe partij? Zoals Omtzigt bijvoorbeeld. Maar dan hebben we het precies bijvoorbeeld over Omtzigt. Of over Geert Wilders in 2006. Die natuurlijk eigenlijk al als Kamerlid in de Kamer zit. En het is een afsplitsing. Maar goed, denk ook, hè? Denk ook. Maar goed, we hebben het bijvoorbeeld ook over het CDA of GroenLinks. Wat geen afsplitsingen waren, maar het waren fusiepartijen. En als partij zijn ze natuurlijk nieuw. Ja. En dat zijn dus inderdaad eigenlijk de grote partijen, of tenminste de partijen die we zien dat die veel aandacht krijgen. En dat is zeker voor de fusiepartijen natuurlijk heel erg logisch. Want hun voormalige partijen waren al in de Kamer, waren zeker bij het CDA al natuurlijk een factor van macht. Dus dat is natuurlijk een interessante partij. Maar voor de nieuwe partijen die dus uit afsplitsingen komen, daar is natuurlijk wel belangrijk, ze hebben in ieder geval een platform. Zij kunnen in de Kamer vragen stellen, meedebatteren en bestaan dus in die zin in ieder geval al, want we kunnen ze zien. Ja. Maar een partij die natuurlijk helemaal niet in het parlement zit, ja, die heeft in ieder geval dat platform niet. En komt van nul. Die komt er echt van nul in. En wat kan zo'n partij doen? In eerste instantie gaat het over welk onderwerp ze vervolgens aansnijden. En dit heeft ook wederom weer met die nieuwswaarde te maken. Want een van de nieuwswaarden die we kennen is eigenlijk dat journalisten het fijn vinden om door te gaan op een bekend verhaal. Dit is voor de journalist fijn, want die heeft er verstand van. En het is voor de kijker fijn, want die kent dat verhaal en die kan dat plaatsen in een groter verhaal. En dat betekent dat het voor nieuwe politieke partijen dus eigenlijk makkelijker wordt als jij jouw kiezer probeert te mobiliseren op basis van bestaande ideologieën. En dus eigenlijk als een soort uitdager wordt op de andere partijen waarbij je zegt, ja, jullie zijn wel een liberale partij, maar eigenlijk zijn jullie niet liberaal genoeg. Wij zijn een sterkere liberale partij. Ja, ja. Dat is bijvoorbeeld wat BVNL probeert te doen. Door te zeggen van ja, de VVD is natuurlijk een ondernemerspartij, maar dat doen ze eigenlijk niet goed genoeg. Ja. Wil je op een echte ondernemerspartij stemmen, dan zijn wij dat. Ja. En of Volt misschien, hè, die dat zegt, D66 is niet meer pro-Europees en cosmopolitisch genoeg. Ja. Laten we nou een voorbeeld nemen, hè? Bijvoorbeeld klimaat. Daar hebben jullie ook specifiek naar gekeken. Hè? Hoe is dat in de loop der jaren ontwikkeld qua ontstaan van nieuwe partijen en nieuwe ideeën die dan vervolgens groter werden? Wat we hier hebben gedaan is eigenlijk kijken naar, wederom, hoe kunnen kleine partijen of nieuwe partijen zich profileren, maar vooral ook hoe werkt dat als er dus een nieuw thema opkomt. En nou, klimaat, dat is natuurlijk, als we het over 50 jaar geleden hebben, had niemand het daarover. Maar goed, als we het vandaag erover hebben, of als we naar buiten kijken, dan zien we natuurlijk al duidelijke signalen dat er wellicht iets aan de hand is. Maar goed, er zijn natuurlijk ook politieke partijen geweest en mensen die zich natuurlijk al veel eerder zorgen maken. Nou goed, op een gegeven moment kwamen groene partijen op. En die probeerden zichzelf te promoten, willen gekozen worden, maar ook hun onderwerp op de agenda te krijgen. En wat we zien is dat het dan heel belangrijk is hoe gevestigde partijen daarop reageren. Want grofweg kunnen gevestigde partijen drie dingen doen. Mm-hmm. Het eerste wat ze kunnen doen is het gewoon die groene partij negeren. En dat is eigenlijk best een hele verstandige strategie. Waarom? Omdat door te reageren legitimeer je dat het onderwerp waar ze het over hebben belangrijk is. Ja, ontstaat er ook aandacht. En dan ontstaat er aandacht. En die groene partij die heeft natuurlijk altijd gezegd, wij staan voor het beschermen van het milieu en blijkbaar is dit een belangrijk thema. Dus zodra het een belangrijk thema wordt, is de verwachting in ieder geval, zullen mensen ook naar die groene partij trekken. Dus wat dat betreft is negeren voor gevestigde partijen een hele goede strategie. Totdat het niet meer kan, inderdaad. Ja. En dan, dan moet je in ieder geval ook wel reageren. Of dan is het misschien niet meer zo verstandig om niet te reageren. Maar goed, dan kunnen gevestigde partijen nog steeds twee dingen doen. En dat is dan wel er tegenin gaan, dan wel erin meegaan. En de gedachte van er tegenin gaan is dat het eigenlijk ook best goed is voor zo'n groene partij. Want wederom, daarmee legitimeren ze de gewestelijke partijen het onderwerp. En die nemen een andere positie, waardoor de groene partij als de issue owner, de partij die echt voor dat onderwerp staat, nou ja, die wint daarmee aan belang. Plus, gewoon puur als we het ook over media-aandacht hebben, je creëert een conflict tussen een gevestigde partij en een andere partner. En daar smullen wij van. En daar smullen we van met z'n allen, niet alleen de media, maar dus ook wij kijkers. En dat is dus meer aandacht voor beide. Ja. Dus in die zin wint ook zo'n groene partij daarvan. En wat je vaak ook juist ziet, dat het dan langzaam maar zeker overnemen. En dat dan dat eigenlijk dat die nieuwe partij langzaam aan relevantie afneemt. Maar wel zijn zin heeft, wel iets bereikt heeft. Nou ja, precies. Dat is zeg maar de derde optie. En dat is natuurlijk waar andere partijen inderdaad het thema overnemen. Ze stelen het onderwerp. En dan moet je natuurlijk ook bedenken dat vanuit de gedachte van de kiezer, ik kan nu op twee partijen stemmen. En de ene partij, of zijn beide partijen, zijn voor het verbeteren van het klimaat. Maar de ene partij is een machtspartij die altijd zeg maar om en om in de regering heeft gezeten en dus wellicht iets voor elkaar gaat krijgen. En de andere is een groene partij die dat nog nooit gedaan heeft. Nou ja, dan zou ik als kiezer inderdaad waarschijnlijk denken, het is handiger om voor zo'n grote partij te stemmen. Ja, en dus ook safe. Voor de media blijft het dan ook weer precies hetzelfde, wordt het safe. Dan laat ik dan maar voor zo'n grote partij voor de aandacht gaan. Want dan heb ik dat die kant van het verhaal. En dat is waarschijnlijk degene die ook invloed gaat uitoefenen. En is dat dan ook zeg maar het belang van het hebben van steeds meer nieuwe partijen? Het is heel belangrijk natuurlijk dat nieuwe ideeën zich tot de politiek kunnen, dat die daar terecht kunnen komen. Ja. En daar zijn vooral nieuwe partijen zijn daar de mobilisator van. Dat die met inderdaad een nieuw issue komen. Nou goed, en dan wel kunnen ze met dat nieuwe issue zelf aan de bak. Dan wel wordt het door een gevestigde partij overgenomen. In welk geval eigenlijk een nieuwe politieke partij net zo blij moet zijn. Want blijkbaar is het me gelukt. Maar voorlopig, wat jou betreft, geen hogere kiesdrempel dus? Nou nee, liever niet. Tenminste, want juist door die lagere kiesdrempel creëer je een situatie waarin het relatief makkelijk is voor nieuwe partijen om die ideeën te brengen in het parlement. En dat is in zoverre ook van belang aan de kant van de kiezer. Want ik wil als kiezer stemmen op een partij die voor mijn idealen staat. En hoe hoger de kiesdrempel, hoe minder partijen in het parlement krijgt. En dus hoe groter de kans dat ik wellicht niet op mijn partij kan stemmen. Duidelijk verhaal. Dankjewel. Graag gedaan. Dat was Rachid Asgoed, onderzoeker van politiek en media aan de Universiteit van Amsterdam. En Josta, waar kunnen we in deze verkiezingstijd naar uitkijken door onze wetenschappelijke bril? Ja, ook in de wetenschappelijke wereld, of over de wetenschappelijke wereld moet ik eigenlijk zeggen, wordt er gedebatteerd. Vandaag bijvoorbeeld in Nieuwsport. Dat kan je als het goed is ook terugkijken via het YouTube-kanaal van Nieuwsport. En alle studenten en docenten moeten 14 november in hun agenda noteren, want dan is het hoger onderwijs verkiezingsdebat in de Haagse Hogeschool. En ook dat is via een livestream te volgen. Alright, ga je kijken, Rachid? Ik ga waarschijnlijk niet kijken, maar ik zal zeker wel. Turven zal ik misschien een studentassistent leuk laten doen. Maar nee, ik hou zeker de debatten wel enigszins in de gaten. Maar misschien is dat natuurlijk een beroepsdeformatie. Ik weet ondertussen wel wat ze gaan zeggen. Maar ik vind het dan vooral wel interessant om te zien van, goh, is er iets spannends gebeurd? Ineens een zekere wending die wellicht een bepaalde wending in de campagne kan geven. Nou, dat brengt ons aan het einde van deze Kennis & Co. Dankjewel voor het luisteren. Wil je meer weten over het onderzoek naar die aandacht voor nieuwe politieke partijen en de andere onderwerpen in deze podcast? Kijk even in de show notes. Kan je geen genoeg krijgen van interviews met wetenschappers? Luister dan naar De Nacht van NTR, waarin wetenschappers een uur lang aan het woord komen. Ook te vinden in je podcast-app. Wil je ons vertellen wat je van de podcast vindt? Of heb je tips of suggesties? Laat het weten via wetenschap@ntr.nl. Dan nog even een update. We spraken kort geleden over het smelten van het ijs op West-Antarctica. En deze week is er, jawel, weer verontrustend nieuws op dat vlak. Ook de noordkant van Groenland smelt meer dan gedacht. De 8 gletsjers daar die tot nu toe stabiel werden geacht, hebben sinds 1978 al meer dan een derde van hun massa verloren. En 3 zijn volledig ingestort. In totaal herbergen ze nog genoeg ijs voor 2,1 meter zeespiegelstijging. Wetenschap is overal. Nog maar een weekje en dan kunnen we het hier tijdens de Nacht van NTR hebben over de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen. Dan weten we welke politieke partij de meeste kiezers heeft overtuigd om een rood bolletje in te kleuren bij een naam op de kieslijst van die partij. En dit jaar staat het stemformulier vol met nieuwe namen. Nieuwe namen van politieke partijen, zoals Nieuw Sociaal Contract, maar vooral ook nieuwe namen van lijsttrekkers. En de afgelopen weken hebben we al die lijsttrekkers keihard campagne zien voeren om ons te overtuigen. De vraag is alleen, lukt dat ook een beetje? En welke lijsttrekker weet het beste te overtuigen tijdens de debatten en mediaoptredens? En wat voor technieken worden daarvoor dan bijvoorbeeld gebruikt? Nou, ook naar die politieke overtuigingskracht kun je wetenschappelijk onderzoek doen. En wel met gereedschappen die de oude Romeinen al voor ons bedacht hebben, namelijk de regels van de retorica. Vannacht heb ik Jaap de Jong aan de lijn om daar meer over te vertellen. Hij is hoogleraar journalistiek en nieuwe media aan de Universiteit Leiden en doseert onder andere het vak retorica en argumentatie. Dag Jaap, goedemorgen. Goedemorgen. Bedankt dat je aan de lijn hangt. Zijn dit voor jou leuke tijden of is het misschien toch wel een beetje druk ook? Hartstikke leuke tijden en ook enorm druk. Want we hebben natuurlijk een enorm rijk medialandschappen. We hebben debatten met de leiders van de grote partijen en van mensen die op twee staan. We hebben de zes grootste gehad bij Nieuwsuur, 1-op-1 debatten. Pannenkoekenbakken bij het Jeugdjournaal. Binnenste buiten koken met Ramon. En sporten bij NCO, NSF. Dus ja. Het klinkt alsof je ze allemaal geluisterd hebt ook, of niet, Jaap? Ik heb best wel regelmatig zitten kijken, ja. En ik praat er veel met mijn studenten over. Dus het is eigenlijk ontzettend leuk. Wat mooi. En ik vertelde het net al even. Jij weet alles van retorica. En dat is een handig handvat om te hebben als je politieke debatten analyseert. Maar ik denk wel dat veel mensen zullen denken, wat retorica? Wat is dat? Zou je kunnen uitleggen wat retorica inhoudt? Ja, eigenlijk is het de leer van het overtuigend spreken. Je zou kunnen zeggen, mensen zijn retorische dieren. Van jongs af aan, als we nog piepjong zijn, dan zijn we er in veel van onze uitingen op gericht om andere mensen te overtuigen van wat we willen. Of als we wat ouder worden, van onze kijk op wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren. En retorica als theorie, als leer van welsprekendheid, is opgekomen in de oude democratie van Athene. En het idee dat je niet met geweld, maar met woorden elkaar moet overtuigen, dat in de maatschappijen heel veel oplevert, dat is toen grondig verkend en uitontwikkeld. En Aristoteles is dan zo iemand die duidelijk heeft gemaakt dat goed retorisch spreken een heel kostbaar gedrag en kostbaar bezit is. En eigenlijk kun je zeggen dat we al sinds een jaar of 2500... dat het de kern van het hoger onderwijs de retorica is. Bijzonder, ja, 2500 jaar oud. Is er sinds die tijd niet ook al heel veel veranderd in die theorie? Ja, best wel veel. Bijvoorbeeld, we hebben het nu veel over framing en over nudging en over allerlei andere modernere vormen van overtuigen. Maar eigenlijk tegelijkertijd De basis die door Aristoteles en later is gelegd en later uitgewerkt door Cicero en Quintilianus en nog heel veel anderen, die is nog wel grotendeels hetzelfde gebleven. Dus Aristoteles heeft al geanalyseerd dat hoe mensen elkaar overtuigden in de rechtszalen of in de politiek, of wanneer mensen prachtige gelegenheidstoespraken hielden. Waarom is de ene toespraak overtuigender dan de andere? En hij heeft drie manieren gevonden die maakten dat een toespraak overtuigend kan zijn. Dat klinkt heel overzichtelijk. Misschien is het goed om die drie technieken of die drie punten dan langs te lopen. Welke zijn dat? Nou, de eerste is logos. En dat is of je argumenten stevig zijn, of je logisch redeneert, of je een heldere analyses maakt op basis van begrijpelijke feiten en cijfers. Zeg maar als de factchecks na afloop goed uitpakken. Dus zorgen dat de inhoud klopt eigenlijk. Ja, dat is echt, heb je een inhoudelijk stevig en duidelijk verhaal. Mm-hmm. De tweede is de ethos. Wij kennen natuurlijk de winkel, de ethos, waar ze allerlei poedertjes verkopen om je er een beetje, en lipstickjes om er een beetje mooier uit te laten zien en wat gezonder. Maar dat heeft er eigenlijk niet mee te maken. Maar ethos is dat de persoon die iets zegt er ook enorm toe doet. Dus wie is de bron van de overtuigende boodschap? Dus hoe betrouwbaar kom je over? Hoe deskundig? Hoe betrokken? Heeft een politicus bijvoorbeeld eerder dingen beloofd, maar niet gedaan, dan ben je weinig overtuigend. Of verander je als politicus de hele tijd van mening? Of handel je in je eigen belang of in de belangen van een heel kleine groep en niet in het algemeen belang? Dus het maakt voor veel mensen uit of Joram van der Sloot iets zegt of Jan Terlouw bijvoorbeeld. Ja, en dat kan ook veranderen. Dus denk aan Thierry Baudet, die wellicht zeg maar 7-8 jaar geleden een heel ander ethos had dan tegenwoordig voor ons publiek. Ja, en nu is hij volgens sommigen halfweg naar de maan. Ja. Dat is wat in ieder geval bij de algemene beschouwing door Wilders tegen hem gezegd werd. Maar ja, dat klopt. Dus iemand hoeft niet zijn hele carrière hetzelfde ethos te hebben. Mensen kunnen minder of juist meer betrouwbaar worden in de loop van de tijd. En dat hangt dus ook van af wat je zegt in principe. Ja. Dat hangt daar vanaf. En van je gedrag. Hè. If you practice what you preach, dan is je ethos ook beter. Hm. Ja. En de derde? Ja. De factor waarom retorica ook vaak een beetje beroemd, maar vooral berucht is geworden, is pathos. Dat is het spelen op het gevoel van je publiek. Mm-hmm. Dus als je erin slaagt het gevoel van je publiek te raken, dan is dat vaak overtuigend. Het is vaak niet genoeg om alleen maar te weten dat iets belangrijk is, maar je moet het ook voelen als publiek. Anders denk je van, oké, ja, ik ben het wel met je eens. Maar ik blijf gewoon passief. Ik ga niet stemmen of ik ga niet iets kopen of ik ga niet iets anders doen of laten. Dus voor overtuigingskracht is ook dat je het voelt dat eigenlijk je normen en waarden op een of andere manier geraakt zijn in een toespraak. Dat is belangrijk. Heb je een voorbeeld van iemand die, misschien iemand uit de politiek, de Nederlandse politiek, die dat heel goed kan? Eigenlijk bijna alle politici moeten dat op enig moment wel kunnen doen. En vooral als ze hun eigen partijgenoten proberen te raken. Maar nou ja, bijvoorbeeld Wilders is erg goed in mensen bang maken voor alle buitenlanders die er gaan komen. En echt alle woorden die hij heeft verzonnen om mensen zwart te maken op dat punt, waardoor we ook echt banger voor ze worden dan misschien wel wenselijk is. Dus dat soort tekst is heel erg wordt gebruikt om mensen op hun gevoel te bespelen. Mensen bang of boos te maken of medelijden te wekken. Je kunt mensen ook blij maken als je veel humor hebt. Bijvoorbeeld onze premier, het is nu wel een beetje uitgewerkt, denk ik, maar hij heeft toch in al die 11 jaar ook al allerlei momenten in de debatten gehad, waardoor je dacht, hij ziet wel de zonnige zijde, of hij kan wel grappen maken, terwijl het een moeilijke situatie is. Dus je kunt ook mensen blij maken, of hoop geven. Of vleien, misschien? Complimenten geven? Ja, complimenten, dat zou dan ook in de sfeer van pathos kunnen zitten. Dus eigenlijk, logos, ethos en pathos, dat is hoe een retoricus kijkt naar toespraak of naar overtuigende bedoelde boodschappen. Ja, en die gebruik jij dus ook om te kijken naar de debatten en de media-optredens van deze campagne. Ja. Er zijn best wel veel nieuwe gezichten dit jaar. Betekent dat ook dat er op een andere manier gebruik wordt gemaakt van deze technieken? Ja en nee. Het is wel heel erg knap als je echt iets totaal nieuws weet te verzinnen. Maar ik denk toch wel dat het klopt dat deze nieuwe personen weer een beetje op een andere manier proberen het debat te voeren. Dus Omtzigt, dat is wel een van de meest besproken nieuwe spelers. Zeker. Die heeft een hele eigenaardige manier van presenteren. Dus bij hem is elke derde alinea weer een inhoudelijk punt over een of ander dossier met een moeilijke term. Want hij is een dossiervreter. Hij laat het ervoor opstaan. Ja. Dat hij weet waar hij het over heeft. En heeft er ook zichtbaar plezier in om bijvoorbeeld mevrouw Tweebeke toch het gevoel te geven dat ze de dossiers niet kent. Van Nieuwsuur is ja, dat ze de dossier niet kent. En, dus hij is erg op de inhoud, op de logos. En dus hij gaat op allerlei dingen niet in om pannenkoeken te bakken of om allerlei een beetje randzaken te doen. Hij wil het ook niet graag allerlei andere mensen afvakkelen. Hij zegt gewoon, mijn analyse is, en dan komt hij met een ingewikkeld verhaal, waarin daar een heleboel in de ogen van veel mensen goede dingen in zit overigens, om het politieke systeem ook te veranderen. En hij zegt, hij durft ook impopulaire dingen te zeggen, als dat er heel veel wetten gewoon niet goed in elkaar zitten, dat ze te makkelijk, te slordig in elkaar worden gestoken. En dat er veel beloftes gedaan worden die helemaal niet uitgevoerd kunnen worden. Enzovoort. Dat zijn allemaal Ja, dus die logos-aanpak van hem, daar moesten mensen wel een beetje aan wennen. Ze hadden daar ook wel geanticipeerd. Dus ook Timmermans was iemand die meer complimenteus werd en op de samenwerking ging zitten. En nog niet meteen heel scherp confronteren, wat in de PvdA vroeger wat meer gebruikelijk was. Maar meer echt je positieve kant een beetje laten zien. Dus dat is wel een verschil met wat we eerder hebben gezien. Zorgt die logos, dus die focus op inhoud, er dan ook voor dat de debatten minder goed worden? Of misschien zelfs beter? Ja, beter en minder zou je kunnen zeggen. Er zitten aan elke vorm zitten voor- en nadelen. En als wetenschapper moet ik het toch op allebei wijzen. Dus je kunt wel zeggen dat als je minder in energie in de fuzz en in de het een beetje je boos maken of iemand op vliegen afvangen of op woorden pakken, maar meer op de issues en inzet en probeert echt een goed helder beeld te geven van waar je voor staat en dat dat anders is dan de ander. Dus als je iets elkaar meer uit laat praten, dan krijg je voor een deel wel een beter overzicht. Dus je kunt een helderder beeld krijgen na zo'n soort debat van waar iemands partij eigenlijk op mikt. Ja. Maar een nadeel is wel dat het ook een beetje lang duurt vaak. In de confrontatie zie je ook wel heel scherp wat iemand nou echt vindt. Wat een beetje enerzijds anderzijds is. En je moet de aandacht van het publiek natuurlijk ook een beetje erbij kunnen houden. Ook, hè. Dus, en je leert ook best wel veel een persoon kennen als er wel wat druk op staat. Dus als er wel wat spannender debatvormen zijn, dan leer je iemand kennen als iemand die zich op een charmante of juist op een genadeloze manier in zo'n debat beweegt. En dan kun je ook dus een indruk krijgen van wat voor soort leider is dat als die straks 4 jaar mijn vertrouwen moet uitdragen in de debatten in het binnen- en buitenland. Is dat dan iemand waar je je voor gaat schamen of ben je gewoon blij met iemands toon, hè? Dus je leert ook iemands cultuur een beetje kennen in zo'n debat. Mensen worden onder druk gezet. Dus ja, het klopt dat voor de aandacht van het publiek en voor de persoon leren kennen vaak die wat scherpere debatten wat beter zijn. Maar vaak als je dan mensen vraagt van wat is nou de inhoudelijke opbrengst van zo'n scherpe eigenlijk one-liner uitwisseling, dan is dat ook niet zo heel veel. Nee, precies. En over druk gesproken, waar je het net over had. We zitten nu in de laatste week van de campagneperiode. We merkten de laatste dagen ook al dat de concurrenten van Omtzigt toch wel wat harder werden, wat meer gingen inspelen op de gebreken van Omtzigt. Denk je dat er meer ethos en pathos een rol gaat spelen de komende week? Daar lijkt het wel een beetje op. Dus in het begin vooral complimenten en samenwerking. En nu echt wat steviger. Jesse Gus die hem aards-conservatief noemde. En Timmermans die zich liet ontvallen dat er 11 jaar niks aan het klimaat gedaan was. Waar die later een klein beetje op terugkwam, geloof ik. En ook echt wel stevige aanvallen van alle kanten. Dat Omtzigt altijd zo enorm op de cijfers was. En hij eist altijd feitenrelazen van de regering. En hij had het woord transparantie altijd hoog in het vaandel staan. En nu is het zijn tijd. En nu laat hij het niet doorrekenen, zijn eigen plannen. Nee, en nu is hij niet duidelijk over of hij nou premier wordt of niet. Dus transparantie wordt hem nu eigenlijk weer voorgehouden van kom nou eens over de brug, jongen. Ja. Dus dat is, de handschoenen zijn wat dat betreft een beetje uitgedaan. En ik verwacht ook de komende dagen dat ze wel zien dat we te zien krijgen dat het allemaal wat scherper gaat worden. Ja, we gaan zien of dat nog het verschil kan gaan maken. Ja, tot slot, kun jij de luisteraars nog wat tips meegeven om deze laatste week extra kritisch te kijken naar de manier waarop de lijsttrekkers ons proberen te overtuigen? Ja, dat wil ik wel proberen. Nou ja, ik zei dus net, logos is belangrijk, hè? Ja. Dus misschien een logisch tip is, doet iemand in het debat echt zijn best om argumenten te leveren, om echt in te gaan op de argumenten van de tegenstander, of worden diens feiten en cijfers genegeerd? Ik vind dat zelf altijd wel, is iemand bereid om echt te debatteren of herhaalt hij alleen maar zijn uit de hoofd geleerde lesjes? Goeie. En het tweede tip zou dan misschien over ethos moeten gaan. Dus past het. Je kan op 100 dingen letten bij een lijsttrekker, maar ik kijk dan bijvoorbeeld ook naar, past het karakter van die lijsttrekker dat hij daar neerzet in zo'n debat bij de leus van zijn partij en gewoon bij de inhoud, het belangrijkste issue van zijn partij. Ja. Dus die leus is natuurlijk ook gekozen en daar hebben ze hard over nagedacht. Maar als je denkt van hé, dat wringt, dat is meestal geen goed punt. Goeie. Pathos is dan de derde tip, denk ik. Pathos zou je dan bijna verwachten dat ik daar ook een tip voor moet geven. Nou, wat mij altijd bij sprekers wel opvalt, is dat sommigen vooral negatieve emoties oproepen. Dus het bang maken van anderen, het wegzetten, het zwart maken. En anderen dat die op een, ik vind het wel belangrijk dat het dan een beetje realistisch moet gebeuren, maar echt hun eigen plan willen presenteren in zo'n debat en daar hoop uit willen laten zien en een paar voordelen echt laten voelbaar maken. Dus ja. Ik vind, je kunt op gevoelens van mensen inspelen, maar het is meestal zoals Trump, die altijd vooral van het bang maken was. Dat vind ik echt. Dat helpt mij om iemand wat sneller te beoordelen. Meer hoopgevende punten. Ja. En misschien nog één bonus tip, want logos is het belangrijkste. Check de factchecks op de uitspraken van de sprekers. Okay. Dus er is zo'n debat en dan doen ze allerlei uitspraken. En daarna heb je vaak factcheckers die nog even een rondje doen van ja, klopt dit nou of niet? Nou, het is echt de moeite waard om eens te kijken op de issues die je zelf belangrijk vindt om dat te checken. En waar kan je goede factchecks vinden? Nou ja, gelukkig bij heel veel media tegenwoordig. Maar ook, en niet in de laatste plaats, de Universiteit Leiden heeft echt een hele goede nieuwscheckers groep. Die zijn de hele week aan het factchecken met AD en met nog een andere partij. Maar goed, alle serieuze media die doen nou factchecking op het oog. Nou mooi, we gaan het in de gaten houden. Dankjewel Jaap de Jong voor je spoedcursus retorica. En hopelijk komt er nog wat retorisch vuurwerk in deze laatste week voor de verkiezingen. Dat hoop ik ook. Fijne dag nog. Hoi. Wetenschap in 280 tekens. Elke week kruipt er een andere wetenschapper in de pen om via het Twitter-account van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. Deze week is dat neurowetenschapper Jeroen van Baar. Hij is werkzaam bij het Trimbos Instituut, waar hij onderzoek doet naar mentale gezondheid en preventie. Goedemorgen, Jeroen. Goedemorgen. Of eigenlijk moet ik zeggen, goeie avond, toch? Want jij belt vanuit de Verenigde Staten, volgens mij. Ja, klopt. Ja, ik ben in Washington op het moment. Ik ben hier bij een congres geweest. Dus het is voor mij 10:45 s'avonds. 10:45. Dat vind ik zelf wat makkelijker dan 4:45 ochtends, moet ik zeggen. Ja, je hebt een hoop geluk, want meestal moeten de mensen toch hun wekker zetten hiervoor. En jij mag zo meteen precies nog gaan slapen. En je zei net al, je bent bij een congres geweest in de VS. Daar zul je ongetwijfeld ook op X over praten. Wat voor congres was het? Ja, dat was het de Global Mental Health Conference, heette dat. Dus een wereldwijde mentale gezondheidscongres. Het was hier bij de National Institute of Health, vlakbij Washington. Mm-hmm. En daar kwamen onderzoekers van over de hele wereld samen om te spreken over de trends in mentale gezondheid. Maar ook wat er gedaan wordt om mentale gezondheid te verbeteren, preventie te doen van psychische problemen. En wat zijn dan? Ja, we hebben dus veel kunnen uitwisselen. Ja, wat zijn dan de belangrijkste trends? Wat viel je daarop? Nou, één ding wat me opviel was dat er een duidelijke link werd gelegd tussen mentale gezondheid en klimaatverandering. Mm. Dat is iets wat we in Nederland vaak alleen nog kennen in de vorm van klimaatstress. Zeg maar zorgen over wat in de toekomst misschien gaat gebeuren. Ja. Maar hier waren een paar onderzoekers aanwezig die zelf ook werken met mensen in bijvoorbeeld Mali en Bangladesh. Waar de gevolgen van klimaatverandering al veel meer worden gevoeld. In bijvoorbeeld het wegspoelen van je huis of het mislukken van de oogst. En dat leidt tot heel veel zorgen, slaapproblemen, dat soort dingen bij mensen die daar wonen. Ja, dus wij zijn eigenlijk vooral hier in Nederland nog bang op wat ons te wachten staat. Terwijl ze het daar al meemaken en daar dus stress van ondervinden. Ja, inderdaad. En ik wil erbij zeggen, als je hele leven onder druk staat op deze manier en je voelt daar stress bij, dat is eigenlijk heel normaal. Dat is een normale reactie. Ja. Dus dat was ook wel een deel van de discussie van oké, in welke mate hebben we het hier nu over mentale ongezondheid, psychische problemen, en is het meer een een normale stressreactie. Maar het is in ieder geval iets wat heel anders wordt beleefd in andere landen dan in Nederland. Ja, en jij houdt je dus actief bezig met onderzoek naar mentale gezondheid. Dat doe je bij het Trimbos Instituut. Mm-hmm. Voor de luisteraars die daar niet mee bekend zijn, wat doet het Trimbos Instituut? Het Trimbos Instituut houdt zich bezig. Is een kennisinstelling, kennisinstituut, onafhankelijk. En we houden ons bezig met mentale gezondheid en met middelengebruik. Dus sommige luisteraars zullen de naam misschien kennen van voorlichting rond stoppen met roken, alcohol, drugs, dat soort dingen. Maar we hebben ook onderzoekers die volgen hoe het met de mentale gezondheid gaat in Nederland. Dus onder meer bij jongeren, maar ook bij volwassenen. En die ook advies geven aan bijvoorbeeld de overheid en aan professionals om meer aan preventie te kunnen doen. Oké, en waar doe jij dan precies onderzoek naar? Nou, ik werk dus aan die preventiekant. Dus wij proberen bijvoorbeeld samen te werken met gemeenten om beter gemeentelijk beleid te formuleren. Dat kan helpen om de mentale gezondheid in die gemeente te versterken. Om een heel concreet voorbeeld te noemen. Ik heb meegewerkt aan het meerjarenprogramma Depressiepreventie, zoals het dan heet. Ja. Dat is een grote samenwerking met ook het RIVM erbij en de GGD Goor en het ministerie. En waarin opviel dat een van de groepen die een hoger risico lopen op depressieklachten zijn de mantelzorgers. Dus mensen die zorg dragen voor naasten met een ziekte bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die lopen vaak zelf tegen hun eigen grenzen aan, hebben veel last van stress eromheen, stel maar hoge druk. Is er een pilot gedaan. Ja. Ja, zeker. Ja, ik ook. Dus is er een pilot gedaan, bijvoorbeeld in Harderwijk, waar dan binnen de gemeente een mantelzorgsteunpunt was. Mm-hmm. Waar mensen die zich daar melden konden worden geholpen met bijvoorbeeld beter weten waar ze terecht kunnen met die klachten. Het is dus niet alleen, het is niet alleen onderzoek doen, maar het is ook echt gericht op toepassen, als ik het zo hoor. Klopt. En dat vind ik ook heel leuk van werken bij Trimbos. Ik werkte hiervoor op de universiteit. Ik ben volgens mij ook een van de weinige wetenschappers op NL Wetenschap, dat account op Twitter is, die niet op een universiteit werken, maar in een kennisinstelling. En ik kwam er laatst achter dat 2/3 van alle gepromoveerden in Nederland niet op de universiteit werkt. Dus die zitten in dit soort rollen waar we juist wetenschap proberen te vertalen naar informatie die nuttig is voor beleidsmakers en professionals. Ja, mooi. En we hebben bij NTR Wetenschap, waar wij van zijn, ook een tv-aflevering gemaakt over armoede. Heb je die toevallig gezien? Ja, ik heb daar een stuk van gezien inderdaad, ja. Dat is natuurlijk ook een belangrijk onderwerp als het gaat over de mentale gezondheid. Zijn er nou dingen, zijn er nou zaken die je dan herkent uit je eigen onderzoeken? Ja, absoluut. Wat ik interessant aan vind is dat we hebben nu de verkiezingen komen eraan. Daar hadden jullie het net ook over. Klopt. Er wordt veel gesproken over bestaanszekerheid als centraal thema. En wat ik op deze conferentie hoorde over mensen die met klimaatverandering te maken krijgen, is dat zij een grote mate van onzekerheid hebben over hun eigen toekomst, mm-hmm. over hun levensonderhoud. En dat kan leiden tot psychische klachten, die onzekerheid, gebrek aan controle over hoe het met je leven gaat. En dat zie je ook terug bij mensen die in armoede leven, ook in Nederland. Want die weten soms niet of ze over een week nog een dak boven hun hoofd hebben, of ze nog genoeg eten kunnen kopen voor hun kinderen. En dat is nou precies het soort onzekerheid waardoor je veel zorgen kunt gaan maken, slechter slaapt, afgeleid raakt, je minder goed kunt concentreren op het oplossen van je problemen. En daardoor kom je in een soort vicieuze cirkel terecht die armoede alleen maar versterkt. En dat zag je ook terug in jullie documentaire. Vond ik heel sterk dat in een soort sessie met ervaringsdeskundigen, dus mensen die dat zelf hadden meegemaakt, mm-hmm. dat systeem werd uitgetekend van armoede, daardoor onder druk staan, veranderingen in je ontwikkeling, in je gedrag. Dat leidt dan weer tot uitsluiting en eenzaamheid. En daardoor, dat versterkt dan je probleem eigenlijk weer. Dus wat ik daaruit meeneem als wetenschapper is dat mentale gezondheid niet alleen maar een persoonlijk probleem is, maar echt te maken heeft met de omgeving waar je in woont en de omstandigheden waar je in woont. Daar moeten we ook op ingrijpen. Ja, hoe doe jij daar onderzoek naar? Want het lijkt me best wel ingewikkeld om iets wat ook best complex kan zijn, een situatie van een enkele persoon, om daar dan onderzoek naar te doen. Klopt, ja, dat is absoluut waar. Dus Nou, toen ik op de universiteit werkte, kon ik gewoon een experiment doen met een aantal bachelorstudenten die dan een taak konden doen. Met armoede kan dat natuurlijk niet. Nee. Dus er zijn eigenlijk twee benaderingen. De ene is dat je met mensen zelf gaat spreken over hoe zij hun armoede ervaren en hoe dat samenhangt met mentale gezondheid. Om te kijken of je daar wat van kunt leren. En de andere benadering is wat meer op een hoger abstractieniveau. Dat is dat je gaat kijken naar hele populaties van mensen en verschuivingen daar in de mentale gezondheid. Bijvoorbeeld uit experimenten uit het buitenland weten we dat als er een basisinkomen wordt ingevoerd, dit is ooit in Canada geprobeerd, ja, dat dan het aantal mensen dat zich meldt bij het ziekenhuis met psychische problemen omlaag gaat. En uit dat soort grootschalige natuurlijke experimenten eigenlijk kun je ook wat leren over effecten op mentale gezondheid. Maar dat is dan meer op groepsniveau en minder individueel. Heb je het idee dat, want dit is dus echt een politiek thema, hè, dat bestaanszekerheid. Nou is het de bedoeling dat daar oplossingen voor komen. Dat er echt aan gewerkt wordt. Heb je het idee dat er ook echt goede oplossingen in omloop zijn? Dat we daar wel grip op kunnen krijgen? Ja, dat denk ik wel. Volgens mij hoeft dat ook geen rocket science te zijn. Ik denk dat als we ervoor zorgen dat lonen en uitkeringen meestijgen met de kosten van je boodschappen, ja, dan helpt dat een stuk. Huisvesting is een heel erg complex probleem, maar dat is ook een hele belangrijke pijler van je mentale gezondheid. Dat je veilig ergens kunt wonen en zeker van bent dat je daar kan blijven. Dus dat zijn al echt politieke oplossingen waar wij als wetenschappers ook weinig kaas van hebben gegeten, maar ja, waarvan we wel in de data zien dat ze belangrijk zijn. Mm-hmm. En wat ik nog wel interessant vind, waar ik nog een beetje over twijfel zelf, is iets wat ik ook op het congres zag. En dat is dat sommige onderzoekers zeiden van ja, inderdaad, die politieke oplossingen zijn belangrijk, maar wij hebben er geen invloed op. En zo'n oplossing kan ook voor een individu weer net niet werken. Nee. Dus misschien duurzamer is als je mensen helpt om beter weerbaar te worden tegen onzekerheid. Tegen bestaansonzekerheid. Dus daar hadden ze een soort van training voor bedacht. Die wordt nu getest, ik geloof in Colombia en in Kenia en in Nepal, geloof ik. Een paar landen waar veel mensen te maken krijgen met armoede. Mm-hmm. En het is eigenlijk een soort training in het oplossen van je problemen. Of het ondanks tegenslag kunnen blijven focussen op lange termijn doelen in je leven en zo. Ja, is het dan vooral iets psychologisch of is het ook echt bepaalde skills, iets kunnen? Nee, het gaat om skills die we vaak wel als psychologische vaardigheden zien. Mm-hmm. Dus niet van ik ga een nieuw beroep leren of zo, maar meer hoe ga ik om met. Nou, je belastingaangifte goed kunnen invullen, of misschien. Nou ja, dat zou wel fijn zijn als er wat meer uitleg over was, vind ik zelf. Ja. Maar het gaat echt om sociaal-emotionele vaardigheden, zoals we het soms dan noemen. En dat is iets wat we ook in het Nederlands onderwijs proberen te integreren, hoor. Zoals die persoon. Maar de vraag is of dat kan helpen, mensen in armoede. Ik vind het zelf lastig, omdat je daarmee ook de verantwoordelijkheid weer bij het individu legt. Terwijl het juist om maatschappelijke problemen gaat. Maar misschien hebben we allebei wel nodig. Ja. Ik wil het nog even hebben over een boek dat jij geschreven hebt. In 2014 heb je het boek De Prestatiegeneratie geschreven over prestatiedruk. Mm-hmm. Dat is bijna 10 jaar geleden alweer. Is er veel veranderd sinds die tijd? Eigenlijk valt het me een beetje tegen hoe weinig er veranderd is soms. Het is misschien alleen maar erger geworden, toch? Ja, toen ik het schreef was ik zelf student. En toen had ik wel te maken met cv-building en onderlinge vergelijking op de arbeidsmarkt en zo. En ook wel social media, maar dat was dan nog echt Facebook vooral. Een beetje Instagram. Maar je had wel een studiebeurs, Stufie, of niet? Ja, precies. Ik had wel de studie. Ja, absoluut. En nu, dat is inderdaad nu net weer terug. Maar heeft ook onder druk gestaan. En sowieso is alles duurder geworden. En daarnaast hebben jonge mensen nog veel nauwere band met sociale media. Via TikTok en andere platforms. Dus volgens mij is de prestatie die mensen ervaren misschien alleen maar erger geworden. En ook is er in het onderwijs nog weinig veranderd om de prikkels die er zijn, die prestatiedruk versterken, terug te nemen. Ik heb nu de laatste tijd hoor ik wel meer dat bijvoorbeeld vanuit minister Dijkgraaf er ook de boodschap komt van HVS'en en VWO'ers kiezen ook eens een mbo-opleiding bijvoorbeeld. Ja. Heeft hij laatst gezegd. Waarmee ik heel, vond ik heel mooi dat hij daarmee de norm wel verandert. Over presteren, maar het probleem bestaat nog steeds. Ja, ja. Er is wel meer aandacht voor vanuit de politiek dus. Klopt, ja. En ik heb ook wel het gevoel dat de bron van prestatiedruk misschien veranderd is. Ja. Toen ik student was, ging het vooral om echt het onderste uit de kan halen. Alles was mogelijk. Ja. Dus ik wil ook een vakantie naar Australië en Thailand en weet je wel. Of Amerika. En tegenwoordig, ja, precies. Dat was een soort van fear of missing out. En tegenwoordig heb je ook meer de fear of falling. Dus het gevoel van, als ik niet genoeg presteer, dan ben ik straks onzeker over mijn bestaan. Dat was een van de bevindingen van een studie die we hebben gedaan vanuit Trimble's afgelopen jaar. Toen we studenten interviewden, zeiden ze, ja, ik wil presteren omdat ik daar anders straks geen huis kan krijgen. Nee, of geen baan kan vinden. Interessant. Dus daar komt weer die onzekerheid terug. Als echt drijver van een drijfveer van druk, van stress. Ja, tijd voor een nieuw boek lijkt me dan dus over dit nieuwe hoofdstuk binnen prestatiedruk. Ja, dat vond ik dus ook. Dus ik ben ermee begonnen. Okay. Ik ga een nieuw boek schrijven over het thema onzekerheid. Dat is echt nog helemaal in de beginfase. Dus ik ben ook nog vooral op zoek naar het gesprek met bijvoorbeeld luisteraars of andere mensen met interesse. Dus ik ben ook een nieuwsbrief begonnen. Die kun je vinden op jeroenvanbaar.nl/nieuwsbrief. Mm-hmm. En daar ga ik dit onderwerp verder uitwerken. En daar kunnen mensen ook commenten. Gaan we opzoeken. En we gaan je nog even volgen op het Twitter-account van NL-wetenschap. Heel erg bedankt, Jeroen, voor dit telefoontje. En slaap lekker alvast. Dankjewel. Ja, goede uitspraak. Dankjewel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze nacht van NTR. Volgende week zijn we er weer. Dan weten we, als het goed is, wat de voorlopige uitslag is van de Tweede Kamerverkiezingen. We hebben dus ook een speciale verkiezingsnachtshow. En daar hoort natuurlijk een politieke wetenschapper bij. De gast is politicoloog Matthijs Roduin. Hij komt dan rechtstreeks van de NOS-verkiezingsuitzending over naar ons om zijn duiding bij de uitslag te geven. En we spreken hem natuurlijk ook over de onderzoeken die hij zelf doet. En morgen nacht hoor je hier Omroep Zwart. Dan gaat het over Boni the Musical met Janine LaRose. En zometeen hier op NPO Radio 1 het programma Vroeg, met ook aandacht voor de verkiezingsthema's. Dan gaat het over onderwijs. Heb je daar een vraag over, dan kun je eventueel je berichtje sturen via de app van NPO Radio 1. Ik wens je een hele fijne dag en tot volgende week. NPO Radio 1. 5 uur.